Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbete hoş geldiniz. Bu hafta da yine birbirinden ilginç konuları konuşacağız. Sizden gelen sorular var, onları cevaplayacağız. Gündem yoğun, tartışma çok. Türkiye'nin de tartışma başlıkları var. Ama az sonra Şüpheli Ahmet Hoca'nın canlı yayında açıklayacağı bir konu var. Onun için biraz beklemeniz gerekecek. Nereden icap etti diye şimdi kendisine soracağız tabii ama. Neyi? Canlı yayında bir açıklama yapacağınıza ilişkin az önce biz bir bant döndük. Ne açıklayacaksınız? Onu izleyicilerimiz biraz beklesin isterseniz. Evet. Bir yeni polemik konusu mudur? Onu da belki... Yeni polemik değil, eski konuymuş, çok yaygınmış. İngiltere'de her yerden aradılar benim 15-20 sene evvelki bir konuşmamdan. Dolayı beni tekfir edip şirk üzere olduğumu, kafir olduğumu iddia edenler varmış. İşte ben de gavur olursam Müslüman kalmayacak memlekette ama neyse. Bu sefer biz de ona cevap verdik. Çünkü milletin kafasını karıştırmasına bizim muradımız nedir o konuşmada? Maksadımızı şerittik de bir 15-20 sene evvelki bir. Ama işte 15-20 sene önce mühim de olsa bu gibi konuşmalarda yok, bu gelip, gibi, yok kayıta düzüm yok. Mururu zamana uğramaz bu konuşmalar. Tabii ki. Konuşmanın arkasında duracaksın ya da yanlış yaptım özür dilerim diyeceksin. Yanlışsa yanlış düzeltilir. Bu ayrı düzeltilir. Şey ama bu yanlış bir şey değil. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselamdan üstün olduğu noktasında buradan bize... Bu konuda çok mail de geliyordu bize o konuşmanızı hatırlatarak. Hatırlamışsınızdır. Evet. Onu şey yaparız. Tabii Türkiye'nin gündeminde bir süredir tartıştırılan bir konu var değerli izleyiciler. Vicdani red konusu, onu da bu akşam konuşalım istiyoruz. Zaten biz tabii, artık hocalıktan çıktık bilir kişiye döndük. Ama şöyle bilir kişi, bu vicdani red konusu belki Türkiye açısından bir sosyal konu gibi gözüküyor. İşin siyasal boyutu da var ama öbür yandan askerlik dendiği zaman bizde askerlik algısı ordu, peygamber ocağıdır. Biz askerimize Mehmetçik deriz Hazreti Peygamber'den cinaye vesaire. Dolayısıyla bir ordunun, askerin ve askerliğin kutsiyeti vardır. Kınalı kuzudur malum bizim Mehmetçiklerimiz. Şimdi kiralık askere mi dönüşüyor profesyonel ordu adı altında? Her şey özelleştirilirken ordunun da özelleştirilmesi galiba gündemde. Dolayısıyla hani bu bir dini veçesi... Ben ordunun özelleştirilmesini olacağını tahmin etmiyorum. Yani öyle dünyada böyle uygulamalar var. Irak Savaşı'nda Amerikan ordusu uyguladı ama biz de nereye kadar giderini bilmiyorum tabii. Yok öyle bir ona şey düşündüklerini de tahmin etmiyorum. Yönetenler karar verir ama tabii bir vicdani red konusu var. Biz isterseniz askerliğin İslam'daki yeri diye başlayalım ki vicdani red konusu bir tartışma konusu olarak gündemde tutuluyor. Yani bizim bu programlarımız çok farklı kesimler tarafından izlenmeye başlandı. Epeydir de başlandığını biliyordum ama bazı vesilelerle işte ifadelere gidiyorum, savcılara, adliyelere falan. Tabii birçokları faydalı olduğu kanaatini belirtiyorlar. Bir de birçok konulara temas etmemizden de memnunlar. Yani hani belki dini gibi gözükmüyor ama aslında buyurduğunuz gibi her konunun dine rucuğu vardır. Bir noktadan tuttuğun zaman her konunun dinde yeri vardır. Ma farratna fil kitab min şey, Kur'an'da bir şey eksik bırakmadık buyurulduğuna göre mesele oradan dalgıç olup da dalabilmek, kafayı yarmadan birkaç inci cevher mücevher çıkarabilmektir. Elbette. Yani, aynı şehitlik diyoruz yani. Bizim müesseselerimiz arasında şehitlik diye bir müessese var. O da İslami bir şeyimiz. Öyle midir? Tabii değil mi? Yani bunun dışında bir kaynağı yok şehitliğin. Yok şehitliğin yok. İçinde cevahir var. Hüneranda dalmaktır. Yani Kur'an'da her ilim var. Dalgıçlığı becerebilirsek milletimize de bunu aktarabiliriz. Dolayısıyla yani bu gibi şeylerden de rahatsız değilim tabii. Sorulmasından, konuşulmasından ama soru halkın da çok soruları geri kalıyor diye birisi yazmış işte koltuklarınız rahat oldu herhalde demiş. Ona özellikle gönderdim. Koltuklar çünkü rahat oldu. Sorularımıza sıra gelmiyor. Koltuklar da rahat oldu demiş. Dedikodulara 40 saat yer veriyorsunuz işte cevaplar birkaç taneyle kalıyorsunuz gibi demiş ama şimdi tabii burada ben yönetmiyorum program. Direkt ben konuşayım desem eskiden yaptığım gibi itikatlar, fıkıhtar bir şeyler anlatırım ama şimdi burada bir gündem değerlendirilmesi de artık yapılmalıdır, yapılmaktadır. Burada da kısa konuşmalar yanlış manalar ilham ediyor. Bunu da özellikle belirtiyorum. Gevezelik kabilinden değil ama bazı konu var ki enine boyuna detaylandırmazsak onu sorular bırakırız ve Allah muhafaza çok ters manalar da çıkabilecek laflar olabilir. Detaylı konuşmamızın sebebi o. Bu da ne oluyor? Tabii ki gündem olan konuların uzun anlatılmasına ve vakitlerin yetmemesine neden oluyor. Bundan dolayı tabii ki özür diliyoruz soru gönderenlerden ama biz de tabii pek teşvik de etmiyorum zaten soru gönderilmesi için. Neden? Hani baş edeceğimiz kadar keşke gelse ama tabii şu yüzlerce yani. Bu da mümkün değil. Soru geliyor. Bu da mümkün değil. Tasnifi siz tabii yapıyorsunuz. Tabii çok ilginç sorular da zaten var. Zaten tasnifi siz yapıyorsunuz. Yani sorulardan ilginç olanları seçip bana siz gönderiyorsunuz. Dolayısıyla ben burada birbirine benzer soruları göndermiyoruz. Tabii siz onu tasnife tabi tutuyorsunuz. Öncelik sırası olabiliyor. Bir de gündem meselesi. Bazı konuların gündemi o haftada hemen geçiyor. Evet. Dolayısıyla ona temas etmek o an için değer arz ediyor. Bir hafta sonra fuzuli oluyor o konu. Ama fıkhi konuların her daim günü geçmez şeklinde de bir düşünce olabilir. Bu bakımdan ben burada şu soruyu sorun, bu soruyu sormayın şeklinde bir tasnif hiçbir zaman yapmıyorum. Ama tabii önceden görmem lazım ki fıkıhtır, dindir bir araştırma icap edebilir dediğim oluyor. Bunu beyan ettikten sonra yani vicdani red konusunu benim vicdanım reddediyor. Benim vicdanım reddediyor. Ne demek reddediyor? Şimdi bunun dini açıdan da söylemiyorum. Çünkü bu vicdani red hususunda çok bir bilgisi halkın şu anda yok. Daha ben bunu bugün bir kişiyle görüştüm de bayağı da gündemden haberi olan bir kişi yapma ya öyle bir şey mi var falan dedi. Tabii ki siyasilerden olsaydı bilirdi de fıkıhçı kişilerdendir. Ama gündemi takip eden bir hocamızdı. O bile duymamış. Ama ben bunu birkaç gün evvel haberlerde duydum. Adalet Bakanı'nın açıklaması vasıtasıyla evet, duydum. Zaten öyle gündeme geldi. Ve ben 2-3 gün, 4 gün yoktur yani. 2-3 günde duydum yeni bir şey. Ben bunu tam manasını yani maksat ne kastedildiğini de anlayamamıştım. Siz de bir iki satırlık bir açılım göndermişsiniz bilgi olarak. Evet. Bundan yola çıkarak konuşacak olursak. Şimdi vicdani red demek ki adam dini veya ideolojik, siyasi veya işte elimle silah alamam. İşte bazısına kan dokunuyor da işte kurban kesemem hesabı. Veya işte ben kimseyi öldüremem, şu durum budur şeklinde bazı gerekçeler öne sürerek askerlik yapmama hakkına sahip olacak. Buna da bunun yerine memuriyet yaptırılacak kadar. Kısaca böyle bir şey anladım. Özeti bu. Özeti bu. Şimdi bu tabii bunun bize ait bir kurum olmadığını, bize Avrupa Birliği'nin dayatması olduğunu, batıdan geldiğini söylemek lazım. Zaten oradaki geçmişi de öyle anlaşılıyor ki yani 100 seneyi bulmuyor. Evet. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında işte 2. Dünya, Dünya Savaşı zamanında. Biz de gavurları 100 sene geriden takip ettiğimiz için böyle gidiyoruz yani nereye kadar bakalım. Tabii Avrupa Birliği ve onun değerlerini Türkiye'de hem tamam yasal hem de biz kültürel düzeyde uygulamak durumunda olduğumuzdan da kaynaklanan. Ama biz devamlı demiyor muyuz? Biz Avrupa Birliği her şeyi bize uymaz. Bunu devamlı konuşuyoruz. Yöneticiler de konuşuyor. Her şeyi bize uymaz baştan beri deniliyor. Atılmış imzalar verilmiş hatta sözler. Hatta ama bazı taahhütler, ülkelere özel şartlardan dolayı Avrupa Birliği de özel şeyler tanımış. Ayrıcalıklar. Öyle de duyuyorum. Yani ki onlar Hristiyan olduğu halde hepsi. Burada bizim dinimiz de farklı olduğuna göre bazı örfümüz, adetimiz, inancımız gereği bazı şeylerin farklı olması gerekmez mi yani? Gerekir. İkincisi Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği'nin dayatması her hususta geçerli olmuyor da efendim hassasiyetler aranmıyor da peşi takip edilmiyor da niye böyle bazı şeyler hemen öne çıkarılıyor? Tutuklukların uzun süre olmamaları, şunlar bunlar senelerdir dinliyoruz. Avrupa Birliği bunları söylüyor. Hiçbir gelişme yok. Onlara da başladılar bir teklifler hazırlama. Evet. Onları da duydum haberlerde. Şimdi dün bir konuşma yapmış TV8 kanalında. Adını unuttum programın. Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici. Ağabeyimiz bir konuşma yapmış. Bu vicdani iret hususunda da Ondan bana bir bilgi bugün aktarıldı. Yani yazı okundu bana telefonla. Ben tabii vaktim olmuyor bunların hepsini takip etmeye. Şöyle bir şey söylemiş. Zaten 113 kişi midir, 118 midir bir müracaat var. Vicdani reddiyle askere gitmek istemiyorum diyen. Zannediyorum gazetelerde işte 130 civarında filan rakamlarda işte 100 küsur. Söz ediliyor. Bir kısmı da kadın bunlar. Kadına zaten mecbur. Yani o destek anlamında. Ha, mecburiyet yok. O Türkiye. Zaman yani erkeklere kalırsa 100 falan belki de. Herhalde zannediyorum. Veya olsun diyelim 100 kişi. Ama bu iş biraz askerden kaçma yolu ve yöntemi olarak başlayacak mı? Hayır şimdi ben onu diyeceğim. Şimdi bu 100 kişinin bir talebiymiş. Bu 100 kişinin de yani destici abimizin şeyini naklediyorum şimdi. Evet. Dün program canlı yayınlanmış. Çünkü onlar siyasetle uğraştıkları için daha araştırmaya vakit bulabilirler. Biz o kadar vakit bulamıyoruz ama güvendiğimiz bir adamın şeyini de nakledebiliriz. Bunlar demiş ateistler, gayrimüslimler, Yahova şahitleri. Bu 100 kişinin yani taliplerin içindekiler ateist, gayrimüslim ve Yahova şahitleri olarak belirtmiş. Ama burada tabii işin şeyi önemli tarafı nedir? Zorunlu eğitimden dolayı buluğa ermiş kızlar ki bu usta bir Akit gazetesine bir yazı çıktı. Bizim cübbelamazio.tv'ye koyalım bu yazıyı dedim. Arkadaşlar koymuş olmaları lazım. İsmi de var. Köse'ydi soyadı da. Furkan Köse miydi unuttum. Bir kardeşimiz. Çok güzel bir yazı yazmış. Zorunlu eğitim ve buluğa eren kızlar diye. Biz birkaç hafta evvel konu yapmıştık burada. Evet. O, sorular da var. Ama o evvelce 28 Şubat sürecinde de bu konuya değinmiş bir kardeş. Ama güzel. Benim de hassasiyetim olan bir konu. Çok hoşuma gitti. Tebrik ederim. O yazısından dolayı. Şimdi böyle hassas konular varken şu anda 13 seneye çıkartılacak diye bir kesin kararlılıklarını da ben iyi biliyorum. Birebir görüşmelerimden yetkililerden duydum ben bunu. 13 seneye çıkarılacak. 18 yaşına tekabül eder. Kızların 18'e mecburi eğitim. Mecburi eğitim. 18'e mecburi eğitim tekabül ediyor. Hal böyleyken milyonları ilgilendiren, milyonları milyonlar da gelmiyor. 100 kişinin meselesi niye bu kadar çok konuşuluyor? Ha, milyonları ilgilendiren bir konu. Ya bunu biz düzenliyoruz ama kafa göz yarmayalım ki. Sütleri dökmeyelim, testileri kırmayalım. Bu kadar halkımızın örfü var, adeti var, dini inancı var. Yani buna ne çare düşünebiliriz? Bu başörtü sorununa, zorunlu eğitimde de veya karmayı nasıl çözebiliriz? Veya biz efendim kadınlara ayrı müstakil, kademesinden müdüresine kadar hepsi kadın olan bir eğitim. İsteyen oraya gidebilir. Karma eğitim isteyen gitsin. Başını açsın, bacağını açsın. Bizi hiç alakadar etmez yani. Giden gitsin yine. Ama şimdi nasıl ki içki satmayan bir dükkanda arayınca buluyoruz. Bir marketten, bir lokantada yiyeceğiz. İçki satmıyorsa gidip yemek yiyebiliyoruz. Burada da günaha girmeyecek. Başını açtırarak, erkek kız karıştırarak, haram işletmeyecek çoluk çocuğumuza bir ortam bulabilsek de. Bu da bizim hakkımız değil mi? Milyonları temsil ediyoruz biz burada. Milyonları. Temsilen konuşabilirim ben bunu. Bu görüşte olan ben 10 milyon insan olduğunu yakinen biliyorum. En az yani bu da en az. Bunu yarıdan fazla ben bunu tam açsak ortaya bunu yarıdan fazlası bunu şey istemez. Şimdi hal böyleyken bu kadar önemli konular varken ki bunlar Avrupa Birliği'nin dayatması da değil. Çünkü Avrupa Birliği'nde de 13 sene olmayan ülkeler var. Yani böyle bir şeyler yokken de bunları bu gibi milletin arzu hali olan buna bu işi nasıl yapalım bunu diye müracaatları olan konular gerilerde dururken birden tak bir sabah mecbur olduğu gibi kalkacağız. Böyle bir durumlarla karşı 100 kişi ben hakaret etmiyorum. Ateist de olabilir, gayrimüslim de olabilir. Ya o çay da ki insanlara hakaret etme hakkımız yok. Ama yani sayı bakımından çok az kişiyi alakadar eden bir konu gündeme getirilip acil böyle bir herhalde hızlı bir şekilde çıkarılma muhtemelen öyle olacak. Tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bu konuda bir takım örnek kararları gerekçe göstererek bu düzenlemeyi yapacaklarını ifade ediyorlar. Ediyorlar. Ama tabii ahime giden kaç kişi var, kaç dava var söz konusu. İşte muhtemelen o sayı bu konuda 2-3 tane örnek var kamuoyunun bildiği popüler örnekler, haklarında mahkumiyet kararları verilmiş bazı isimler falan var. Yani çok tekil bir veya çok az sayıda kişiyi ilgilendiren bir konu. Tabii ki demokrasilerde az sayıda kişiyi ilgilendiren konularda düzenleme yapılmasın denmez. Denmez. Ama ve lakin. Şimdi bu konunun öbür boyutuna gelelim şimdi. Burada yani bir dindar Müslüman açısından, hadi bırakın dindarlığı, bir Müslüman açısından vicdani red konusu. Ya Mahmud Efendi Hazretleri, bizim üstadımız, şeyhimiz, ben çocukluğumdan beri onu dinlerdim, dinlerim. Yani hutbelerini dinlerdik, o zaman hutbe okuyordu. Okuduğu hutbelerde falan. Ben askerde nöbet tutmanın faziletini ifade eden hadis-i şerifleri okuduğum zaman derdi gençliğimde, ki zaten çok genç yaşta alim olmuştu, icazet almıştı. Hatta askere gitmeden müciz icazet vermişti. Askere gitmeden 20 yaşına da icazet vermiş. Muktedir bir alimdir. Ki bizim eski Osmanlı medreseleri usulü, Hacı Dursun Efendi gibi işte dersi, Fatih dersi amlardan icazet almışlar. Yani öyle eski dönemde muteber olan alimlerden. Şimdi onun rivayet ettiği birçok hadis-i şerifler var zaten kitaplarda, kaynaklarda. İşte Kudüs'te kılınan namaz 500 namaz, Medine Mescidinde kılınan 1000 namaz, Mekke'de kılınan 100 bin namaz, ki bu Buhari'de de geçer. Yani salatü fi mescidi hâle hayrun min elf salatü fi mâsibâ illel mescidel haram, bu geçer. Yani Medine'de kılınan namaz Mescid-i Haram Mekke dışında 1000 namazdan üstündür. Böyle katlamalar var. Gece teheccüde kılınan, yani uykudan fedakarlık edilerek kılınan 1 milyon namaz. 1 milyon kat. Kabe'den de üstün. 1 milyon, 2 milyon katlamaları var. Ama nöbette, yani asker ocağında, yani neyse, kılınan namaz bundan da eftal şeklinde. Bu gibi hadisleri görünce, ne zaman bir an evvel askere gideceğim de şu müjdelere nail olacağım diye düşünürdüm diye ben defaatle kendisinden dinlemişim. Yani bugün Türkiye'de, dünyada çok büyük itibarı olan bir zat olarak, İslam aleminin büyüklerinden sayılan bir zat olarak müceddit ilan edilmiş, bu 300 küsur dünya alimi gelmiş, böyle bir zatın sözü elbette ki bize bağlayıcıdır, bu hususta hüccettir. Yani askerlik bir vazifedir. Şimdi burada rahat konuşuyorsak, ayet hadis okuyorsak, adam evinde namaz kılıyorsa, kadın evinde namusunu koruyorsa, bu askerin beklemesiyledir sınırları, hududu. Bu serhat boylarında sınırlar nöbet beklemese, ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenu usbiru ve sabiru ve rabitu, sabredin, direniş yapın, düşmanlarınıza karşı mücadele verin, ribat yapın. Ribat nedir? Nöbet tutun. Nerede tutacağız nöbeti? Bizim evin önünde mi tutacaksın? Şeyi koruyacaksın, daha sınırı koruyacaksın. Ali İmran suresinin son ayetidir. Ondan sonra estağfirullah ve a'iddu lehum mestata'tu min kuvvetin, düşmana karşı, yani kafirlere, sizin vatanınıza, kutsallarınıza saldırmak üzere böyle bekliyorlar. Bunlara karşı gücünüz yeten kuvveti hazırlayın. Şimdi adam diyor ki ben silah atamam. Ya kardeşim atamam da şimdi ben de kurban kesemem. Yani kendim kesemem. Kestiririm. Şimdi şu olabilir. Ha belki denir ki askere herkes gidecek ama herkes, yani sağlığı el veren, zaten hasta olanlar mazurdur. Tabii ki. İslam'da da mazurdur. Kur'an'da da mazurdur. Anladık. Ama sağlığı yerinde olan herkes gitmelidir. Gitmelidir ama belki şu özgürlük verebilir. Verilebilir. Ben cephede, yani o noktalarda değil de pasif patates soyayım, soğan doğrayayım. Ama yine asker ocağında olacak bile. Memuriyet yapayım. Oo ne güzel memuriyet. Disiplinsiz iş. Saati girdisi çıktısı zaten 8 saat 4 saati çay içmekle geçiyor. Tabii bilmiyoruz düzenleme nasıl olacak. Hayır öyle canım. Söylendi o. Haberlerde bildirildi. Ama memuriyet hani olarak. Ne tür bir kamu görevi olacak? İşte kamu görevi mi? Yok çöpçülük falan hepsini dedi yani. Ben de haberlerde duyduğum kadarıyla. Efendim çaycılık, çorbacılık, çöpçülük falan sayıyordu yani. Çöpçülüğü duydum da. Şimdi demek istiyorum ki burada belki içeride, yani askeri müessesenin içinde bir tasnif yapılırken bazı şeyler göz önünde bulundurulabilir. Müracaatlar, dilekçeler. Yani onun hakikaten de şeyi, tespiti yapılarak bu kişinin duygusal durumu, vicdani durumu, hissi durumu. Bazı insan acayiptir hakikaten yani. Verirsin eline silah, ondan sonra karşıdaki adama atamaz. Atamayınca da seni madara eder. Veya Allah muhafaza düşmanı da musallat eder. Yani bu gibi durumda olana zaten verilmez. Onu zaten yöneticiler daha iyi dikkate alarak, bu adam buraya konacak adam mı şimdi nöbette? Ayakta uyuyor zaten mesela. Buna ona göre pasif iş verilir. Bunlar askerin müessesinin içinde olmalı. Tasnifler. İçinde olmalı. Ama bu gerekçeyle ben askere gitmiyorum. Bunu dediğin zaman bu olmaz. Zaten hoca sen dine göre konuşuyorsun. Ben zaten Yahudiyim. Ama vatandaşım. Dersen. Değil mi şimdi? Yani o senin tabii devletin düzenleyeceği. Hayır hayır bana derse. Senin konuşman Müslüman'ı bağlar. Soru da öyle zaten. Beni bağlamaz dersen. Ben de derim ki seni de bağlar. Niye bağlar? Vatandaş mısın? Vatandaş. Bu devlet zaten Müslüman devlet değil ki. Devletin dini İslam değil ki. Devletin dini ulusal devlet değil mi bu? Şimdilik öyle. Hayır ulusal dediğin yani vatandaşlık yapısı üzerine kurulmuyor mu? Elbette. Vatandaşlık esasında Ermenisi, Yahudisi, Bilmemisi vergi vermiyor mu? Hastaneden, köprüden, çeşmeden istifade etmiyor mu? Bu memleket işgal edildiği zaman onun da malı mülkü gitmeyecek mi? Yağmalanmayacak mı ortalık yani? Dolayısıyla zorunlu bir askerlik söz konusuysa... Zorunlu bir askerlik söz konusuysa... dinle de alakası yok bu işin. Akıl ve mantık erbabı herkes demelidir ki... bu vatanda yaşayıp, yiyip içip... buranın efendim menfaatlerinden istifade eden... ve burada güvence altında... yaşayan herkesin genel vazifelerini yapması lazımdır. O zaman ben de derim sana ben ölünce şehit olmuyorum madem gitmeyeyim daha iyi. Şehit olmak için gitmiyorsun ki zaten. Burada bir vazife var. Sen ölünce şehit Müslüman olmayana biz şehit diyemeyiz. Yani dinen şehit diyemeyiz. Ama ailesine maaş bağlanıyorsa sana da bağlansın. Yani sen de askerde bir şey oldunsa diyelim öldürüldünse yani diğer Müslümanın ailesine maaş bağlanıyorsa Ermeni'ye de bağlansın. Ben ona bir şey demem. Neden? Çocuğunu kaybetmiş. Çocuğu gidecek çalışacaktı. Eve bakacaktı. Çocuğu yok. Buna bağlansın tabii. Biz bundan kocunmayız. Memnun da oluruz yani. Şehitlik meselesi ahirette zaten. Ben sana ne kadar şehit desem de Allah'ın dinde şehit değilsen boş konuşmuş oluruz yani. Boş konuşmuş oluruz. Dolayısıyla da her Müslümanım diyen de şehit değildir. Bir de o var. Sahabenin içindeki hadis-i şeriflerde bir kamu malından, beytülmaldan yani ganimetten gulül yapmış birisi bir kadife kumaş dağıtılmadan gazilere yani devlet beytülmala intikal edip taksimat yapılmadan almış bir kadife kumaşı bir tanesi. Dediler ya Resulallah ne adam ne cihat etti be kaç yavru yere serdi şöyle oldu böyle oldu şehit oldu cennet mübarek olsun ne biliyorsunuz buyurmuş. Demişler ne olacak daha ya? Sahabenin arasında Müslüman adam öldü burada. Daha ne olacak? O ganimet malından çaldığı kadife kumaş ateş olmuş tutuşmuş onu yakıyor. Bir de gitmişler geçmişler bakmışlar. Bir parça kumaş. Yani bir parça kumaş. Ama kamu malı. Şimdi evet. Gülül. Dolayısıyla hayır. Sahabenin arasında olup da şehit olmuyorsa biz dolayısıyla bu kamu şehitlik dini deyince... bir... Şimdi evet. Oradan siz sen başka yerlere de girersiniz ben de çıkamam o işin içinden. Yani herkese ders Arif olsun. Olan anlamıştı. Arif olan ne dedik? Arife tarif çemberli taş tam arif dedi. Şimdi efendim hocam, bundan dolayıdır ki şehitlik mefhumu gibi şeyleri bizden din adına herkese takmamızı beklemesinler. Gayrimüslimler bunu bekleyemez. Çünkü onların dini bir mefhumu değil zaten. Talep de etmelerine bir lüzumları yok. Ama burada madem ki aynı vatanda, aynı imkanlardan istifade ediyoruz, bura korunacak. Evet. Bura korunurken de vergi neyse bu da budur. Ezcümle vicdani reddi, vicdanım reddi. İyi biz Müslüman değiliz, vergi de vermeyeyim desinler bakalım. Hayır şöyle diyen de olabilir diye bir siyasetçi söyledi. Benim dini inançlarım faize karşı, ben faizi reddediyorum. İşte elektrik param 3 gün gecikti diye ortaya çıkan vade farkının faizi ödemiyorum. Evet. Dese ne yapacaksınız diye sormuştu. O zaman dini inançlara zaten geldi mi iş? Biz çok karlı çıkarız. Çok karlı çıkarız ama şimdi bu gibi devleti ilgilendiren, düzeni ilgilendiren Askerlik gibi bir konuyu böyle larç hale getirmemek lazım. Çünkü bugün 100 kişi ama bu şimdi ayıp olacak diye millet korkuyor. Çok gitmek istemeyen var. Şimdi böyle bakıyorlar ya, ayıp olacak, rezil olacağız bütün millet. Vay anasını, sen red mi ettin falan. Bundan çekinen var. Bakarlarsa bir süre sonra o da tabii yok, birkaç sene sonra normalleşecek. Normalleşince diyecekler ki, aa biz gittik köye, kahraman mı olduk be? Adam gitti de rezil, evet, gitmedi, rezil de olmadı. Şehit ailelerinin de hangi duygular? Şehit aileleri de var. O zaman ne olacak bu? Herkes, arayı verelim hocam. Yok, herkes vicdanı reddetti. Ne olacak askerlik müessesesi? Ne olacak diye merak ediyorsanız reklam arasından sonra bizi izleyeceksiniz efendim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam ediyoruz. Çok önemli sorular ve çok önemli konu başlıkları var. Bu arada tekrarlayalım. Sorularınızı bekliyoruz. soru@flashtv.com.tr adresine. Yani muharek cevap da vermiyoruz, rezil olmuyor. Ama onu her programda aslında söylüyoruz. Bir kere daha söyleyelim. Anında cevap verebilme fırsat ve imkanımız yok. Farkındaysanız konuyu açıyor. Anında cevabı hocam başlayacağım ama çok pahalıya patlayacak. Kısa cevaplar vermek istemiyor. Ve dolayısıyla çok zaman alıyor. Bir iki hafta geriden maalesef sorularınızı cevaplıyoruz. Ama olabildiği kadar bazen tek tüklü olsa anında sorulara cevap verebiliyoruz. Biz vicdani red konusunu kapattık, bağladık. Yani bu konuda İslam'a göre uygun değildir. Evet. Müslümanın reddetme durumu diye bir şey söz konusu değildir. Ama zaten Mustafa Destici'nin de dediği gibi, yani sistem asker kaçağı üretiyor demiş. Yani kaçma şey... Bu doğru. Asker kaçma... Doğru tespit ama. Doğru tespit etmiş dünkü konuşmasında. Dolayısıyla İslam'da bir tek ilimle, din ilmiyle uğraşanlara müsaade var. Osmanlı'da da bu vardı. Evet. Din ilmi o da. Böyle üniversiteye gidiyorum, liseye gidiyorum diye yok. Çünkü onlar din ilmi değil. Hoca ben de ne alakası var, adam da mimar olacak, doktor olacak, sen niye dini tahsis ediyorsun? Kardeşim ben ayete dayanıyorum. Estağfurullah. Ve mâ kânel mü'minûne liyenfirû kâfe. Müminlerin tamamı birden askere, yani savaşa gitmemeli diyor. Üçün felevlâne feramün küllü firkatim ürüm taifetün. Bir kısmı geride kalsın. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ Din kaydı var. Din ilimlerinde fıkıh sahibi olsunlar. وَلِيُنْزِرُوا قَوْمُهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Öbürleri de askerden, vazifeden dönünce onlara dini ilimler öğreterek efendim dünya ahiret tedbir almaya onları sevk etsinler. Din ilminde fıkıh sahibi olmak için böyle bir müsaade öngörülmüş. Geri kalan da biliyorsunuz فَنْفِرُوا ثِفَاتِ لَوْنْفِرُوا جَمِعًا Yani dağınık müfrezeler halinde çıkın, bazen toplu çıkın. اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا Yüklü olun, hafif olun, işte hangi hal üzere olun, genç olun, yaşlı olun. İşte Ebu Eyyub el-Ensari kaç yaşında geldi buraya? Evet. Çıkın emri var yani. Yani Allah yolunda, Allah yolunda şimdi çıkın nedir? Şu anda oraya buraya cihat ilan etme durumunda olmadığımıza göre, aksine dünyanın bütün gavuru bizimle uğraşıp, bizim vatanımızı böldürmek ve bizi işgal etmek üzere efendim buradaki PKK bozuntularıyla bilmem nereliyle bu adamları kullanarak kendileri devlet adına savaş açamasalar da böyle insanlarla beraber bizim halkımızı öldürtmek, efendim her türlü milleti bu kadar vilayetleri korkuya sevk edip işi gücü durduracak kadar, ticari hayatı durduracak kadar sıkıntı verdikleri bir durumda nasıl askere gidilmez yani? Böyle bir durumda bir de nasıl vicdani red konusu devreye gelir? Ortalık meydanda yani. Sanki böyle durumda sanki daha çok gündeme gelirmiş ve asker kaçakları için iyi bir fırsat olurmuş gibi gözüküyor sanki. Yani yanlış, Müslüman olanın böyle bir vicdani red hakkı yoktur. Bunu uygulayamaz. Bu kul hakkıdır. Bu kadar gidenler vardır. Kul hakkı mıdır? Kul hakkıdır. O kadar giden insanın hakkı var. Ondan sonra seni başkası koruyor. Peki burada hemen... Adam canını vererek seni koruyor yani. Bedelli konusu akla geliyor. Bedelli askerlik konusu, orada da bedel ödeyerek uzun süreli askerlik yapmamak hali söz konusu. Yani şimdi burada tabii... Burada bir kul hakkı, özellikle şehitlerimizin ve şehit ailelerimiz açısından... Yani onlardan tabii ki helallik ve rıza alınmalıydı. Bilmiyorum ne oldu. Henüz bir şey yok. Yani onlara bu danışıldı mı? Bilmiyorum. Bir rıza en azından ekseriyetinden alınsa kül hükmündedir. Ekseriyetinden alınsa. Yani tabii ki yaş 35'e mi bağlandı? 30'a mı? 30 gibi duruyor. Yani şimdi tam 35 yaz 35 yolun yarısı demiş. Yani 35 gibi yaşlar 40. Evvelce 40 meselesi de var. Yani 40 yaşında hemen niye bu sefer de adama sorarlar niye gitmedin? Zaten hastaysan 20'de de gitmeyecektin. İşte yüksek lisans yaptım, doktora yaptım, rapor aldım. Ha şimdi o gibi durumlardan eğer devletin de verdiği bir haklar kullanılmış da böyle bir durum olmak farklı. Yani o yaşa gelirken. E bir de kaçak durumda olmak farklı. Yani bunları da aynı şeyde mukayese edemeyiz. Ama biz İslam açısından baktığımız zaman din ilmiyle uğraşıp o da insanlara tebliğ ve insanları dünya ahiret hususunda uyarma maksadıyla din ilmiyle iştigal. İstisna bu. İstisna İslam'da konuşuyorum ben. Tabii hukuku ki. Bahsetmiyorum. Biz onu konuşuyoruz. İslam'da bir istisna bu var. Evet. Bunun dışında yani burada yiyor, içiyor, geziyor, şimdi her az türlü önce ilk hiçbir bölümde faaliyeti yok. Vatana millete bir faydası yok. Yani Mahmud Efendi'den söz ettiniz. Şimdi aklıma ister istemez o konu geldi. Bu konu biraz medyada filan da sanki küçük haberler şeklinde de olsa yer aldı zannediyorum. Zannederim bir yılı aşkın hatta iki yıldır filan Hoca Efendi İsmail Ağa Camii'ne gitmiyor. Sağlık durumunun iyice bozuk olduğu yönünde söylentiler, iddialar dolaşıyor. Doğru mudur, nedir Hoca Efendi'nin sağlık durumu? Ben geçen durumu? Akşam yanındaydım. Hatta gece 1'e kadar oturduk. Yani sıhhati iyi. Fakat bedeni sıhhati iyi tabii ki. Zihni faaliyetler zihni açısından. Zihni faaliyetleri çok daha iyi. Tabii bedeni de biraz yürüyememe problemi olduğu için tabii arabayla zaten görüyorsunuz birçok şeylerde de. Yani en son umre sırasındaki görüntüleri hatırlıyorum. Bazı cenazeleri de katıldı ondan sonra. Evet. Herhalde. Sonra mıydı? Umreden sonra mıydı cenaze? Umreden sonra olabilir. Erbakan Hoca'nın cenazesi ne zamandı? Umreden önce miydi o acaba? Sanki önce gibiydi. Evet. Yani bana geldi mesela birkaç kere. Bu bir ay, iki ay içinde. Yani gelebiliyor. Ama tabii ki zihni melekeler yani hatta tabii keramet devrede de olduğu için bir de göz gözü 30 senedir fark etmez, çok göremez. Kitapları bana okutturdu onun için. Sen benim gözüm oldun buyurdu. Geçen gittim buramda böyle kapalı ya yün atkıydı içine. Halbuki cübbem önümü de iliklemiştim. Burada da bunda yün olduğunu, yünleri de giymişsin diyor mesela. Durup dururken bir laf atıyor ortaya. Yani insan bazı kere tabii öyle ucu gözüken de değil yani. Hepten ucu başı gözükmeyen konulara da giriyor yani. Kapıda şu var. Kimi getirdin? O ne yapıyor? Ya böyle de konulara giriyor. Yani insan bir allak bullak olup ödü kopuyor yani. Tabii bir Allah dostundan bahsediyoruz. Böyle şaka bir insan değil. Fali konuşmaları. Şimdi mesela İsmail Ağa Camisi onun emekli olduğu camidir. İmam Hatiplik'te. Ama işte Hoca Efendi İsmail Ağa Camii ile özdeştir. Özdeşleşmiştir. İskenderpaşa cemaati. Hatta cemaatten söz ederken İsmail Ağa Cemaati diye de söz edilir. İsmail Ağa Cemaati diye söz ediliyor zaten. Fakat ben bunu devamlı anlatmaya çalıştım. Birçok yayın vasıtasıyla başka şeylerde de bana soruyorlardı. Ya o biraz bir camidir. Diyanete bağlıdır. Kadro tayinleri vardır. Şu anda tekke sistemleri çalışmamaktadır. Dolayısıyla şimdi bir imam tayin etmişler oraya. O vazife yapıyor orada. Şimdi Üstadımız Hazretleri'nin bir vazifesi yoktur resmi. Mütekaid olduğu için oraya gidip gitmemesi bir konu teşkil etmez. Ancak birkaç senedir gidilmemesi hususunda bazı dedikodular işte götürülmüyor şeklinde asla yani bazıları engel oluyor gibi bir iftira vardır. Bu iftira çeşitli vasıtalarla bazı kürsülerden de dile getirilmiştir. Kesinlikle yalandır. Ben bizzat sordum. Yalan konuşuyorlar dedi. Hatta bunu söyleyen hoca dedi yalan konuşuyor dedi. Kürsüden de mi söylenmiş? Kürsüden söylenmiş. İşte getirilmiyor. Oraya kadar uzamış demek. Ha getirilmiyor diye. Söylemiş. Evet. Kesinlikle. Kimseye dargın mısınız? Yoktu. Benim kimseye kırgınlığım yok dedi. Ya nasip olmadı dedi. Nasip olmadı. Şimdi gidilmedi. Bunun üzerine Muhammed Keskin Hoca Efendi Bacana geçen işte o gece yanındayken Efendi Hazretleri dedi. Ali Haydar Efendi babamız yani kendi şeyhini kastetti. Sana size bu hususta yani tekkede bu işi yürütürsün de tekkeyi vermezlerse sana evinde yani camide mi yürütürsün evinde mi yürütürsünüz buyurmuştu. Eski bir söz de bu. Ben de biliyorum bunu. Bunu bir merak ediyoruz dedi. Efendi Hazretleri de dedi ki Evde, evde dedi. Şimdi bu şu tekke dedi, İsmet Baba tekkesi. İsmet Garibullah Hazretleri'nin o kırmızı kilisenin üstünde. Abdülvecid tarafında Tevki-i Cafer Camisi karşısında bir tekke var. Bu tekkede Ali Adel Efendi Hazretleri bulunuyordu. Tabi onun döneminde post nişinlikler falan resmi olduğundan tasdik ediliyordu. Gerçi onun da hakkını yemişlerdi. İsmini vermeyeyim, büyük bir şeyh o da, eski şeyhlerden. Şeyhül Meşayih oydu. Halidi kolundan, yani bizim silsileden gelmeyen birini atamıştı oraya. Sonra Ali Adel Efendi onu bayağı şikayet etti. Padişahlar, arzualler falan vakfiyeye uymuyor diye. Vakfiyede şart var Halidi kolunun. Bundan o sonra düzeltildi ve padişahın tasdikiyle Ali Adel Efendi post nişin tayin edildi. Vefatına kadar oradaydı. Mahmud Efendi Hazretleri'ne şöyle bir sözü var. Evladım, benden sonra burası senin hakkın. Hakkını ararsın. Tabii ki Cumhuriyet dönemi olmuş artık. Bir de bu işler işlemiyor. 1925'te zaten. Şey, evet. Kalkmış şeyler. Post nişin tasdiklerinden hak, iddialar kalkmış, kapatılmış. Eğer hakkını vermezlerse evinde yürütürsün. Bu işi diye bir sözü var. Tabii Ali Adel Efendi kerameti çıktı. Yani çünkü mübarek emekli oldu. Emekli olduğundan beri de evinde bulunuyor. Yani vazifelerini evinden yürütüyor. Bu kadar dünya ziyaretine geliyor. Bu kadar şeyler soruluyor. Cevaplar veriliyor insanlara. Efendim birçok faydaları, hayırları, bereketleri devam ediyor yani. Akın akın ziyaretçi var. Dolayısıyla... Ziyaretçileri kabul ediyor mu? Eğer şimdi görüşüyor tabii mu? Belli bir genel olduğu zaman bir cuma çıkışı gibi falan genel bir görenler oluyor. Ziyaretçinin bir özel mahiyeti biraz. Ya eski hukuku olacak, ya akrabası olacak, köylüsü olacak. Yani eskiden bir aile hukuku olacak. Veya işte bizim gibi falan bir hizmetinde bulunmuşluk olacak. Yanında tanıştığı olacak falan. Genel olursa isim falan verilmeden görüyorlar. Dua istiyoruz efendim, çıkıyorlar. O şekilde. Çünkü baş olmaz. Binlerce, on binlerce kişi orada kuyruk olur. Bu kesin olacağı da bu yani. Ondan baş olmayacağı için. Ama bayağı bir ziyaret durumu var. Bazı günlerde yüzlerce kişi ziyaret ediyor bir günde. Şimdi hal böyleyken bu da Marifet Derneği'nin sitesine atılmış. Ali Adel Efendi'nin Efendi Baba deriz ona. Efendi Baba, yani parantez, Ali Adel Efendi'nin kerameti çıktı. Yani evinde yürütürsün. Sözü işte Muhammed Hoca da soruyor, efendim işte hakkını vermezlerse nerede yürütürsünüz, size buyurmuştu Şeyh Efendi. Diyor ki evde, evde. Diyor bu, bunun kendi sesinden. Yani o şey deminki sorduğunuz sorunun da fiili cevabıdır. Çünkü kendisi cevap veriyor zaten. Soruya cevap veriyor. Onu Marifet Derneği'nin, işte marifetderneği.org herhalde. O siteye girseler orada... Şimdi Marifet Derneği diye Google'a yazdıklarında... işte Ali Adel Efendi, Efendi Baba Ali Adel Efendi kerameti çıktı şeklinde yazılmış, atılmış oraya. Ki ben de oradaydım yani. Hani şimdi millet anlasın yani, ben diyorum ya, o ödül merasiminde olduğu zaman şurada burada Mahmut Efendi bana bunu emretti. Bu konuyu konuş dedi. Veyahut şöyle yapalım dedi gibi konular bazı geçiyor. Evet. Hani bir de iftiraya uğradık Yeni Şafak'tan. Kendileri yönlendiriyor gibi, haşa. İşte bütün bunların cevapları hala devam ediyor. İki gün evvel bir soru soruluyor. Evde, evde diyor. Cevap veriyor. Dolayısıyla yani Efendi Hazretlerimizin bütün faaliyetleri devam ediyor. Ve kimseye de bir vazife tevdi etmiş değil. Yani benim yerime şudur veyahut benden sonra şudur. Böyle de bir şey yok. Böyle bir işaret yok. Asla yok. Ve bu hususta da sesli beyanı var. Fakat o sitelere atılmamış şu anda. Kimseye söz vermedim. Allah ne bilirse hayırlısını yapsın. Söz aldım filan diyenler mi var? Demek olmuş ki o soru üzerine o da söyleniyor. Orada da ses kaydı ve görüntülü var. Yani o siteye atılmamış. Kimseye söz vermedim ama ifadesi. Ama ben oradaydım. Öyle mi? Evet. Hastanedeydi. Darüşşafaka Hastanesi'nde bir ara fizik tedavi için. Kaldığı sırada hastanedeydim. Ben de o gece oradaydım. Dolayısıyla böyle yani kendisi zaten bunları beyan ediyor. Böyle bir durumda olan insan için de artık getiriliyor mu, götürülmüyor mu, yönlendiriliyor mu dendiği zaman orada art niyetler aramak lazım. Yani belki çok ortada görememelerinden kaynaklanan ama bir spekülasyon efendim, mu? Ama efendim şimdi bakın hafle ödül merasimi hakkındaki sözü kendi sesli kanallardan yayınlandı. Ben TV8 ile Habertürk'ten sesli yayınlandığını biliyorum o dönemde. Vov Otel meselesinde. Evet. Ben bu alimlerle buluşmayı ben istedim. Allah'ın izniyle geldiler. Benim rızam üzere. Bunlar iftira ediyor. Daha ne diyecek yani? Kaç cümle kurmuş. ki bu noktalarda da kısa konuşur, isim vermekten de ihtiraz eder, orada belli bir gazetenin ismini vermek durumunda kaldı yani. E şimdi bu kadar da insanı zor duruma, kaç yaşındaki bir zata bu kadar rahatsız etmenin de değil mi efendim, iftira etmenin evet. de bir manası yoktur. Yani herkesin özgür varsa, şeyi vardır. İstediği yere gider gitmez. Yalnız İsmail Ağa camisine bir dargınlığı, yok İsmail Ağa'dakilerle evet. bir şey, böyle bir şey asla söz konusu değil. Asla söz konusu değil. Bazı birden diyor ki şuraya gidelim, gidiliyor. Bugün şuraya gidelim deniyor. Bu cuma şuraya çıkalım deniyor. Yani biraz kamuoyu, özellikle bu konulara alışkın olanlar, cemaatlerin içindeki tartışmalardan ve ayrışmalardan deneyimliler ya. Acaba evet. burada da benzer Yok, bir şey İsmail söz konusu Camii'nde mudur? İsmail Camii'nde böyle bir Efendi Hazretleri'ni rahatsız eden bir durum olmamıştır. Evet. Bundan dolayı böyle bir kızgınlığı, kırgınlığı söz konusu değildir. Ama hür iradesiyle istediği yere gidiyor, istediği yere gitmiyor. Ben de buna şahit oldum. Dolayısıyla bir baskı unsuru haşa üzerinde mevcut değildir ve olamaz. Nasıl olabilir böyle bir zat? Dünyaya hükmediyor da ona kim hükmedecek? Bu böyle. Bir de vazifesini zaten hane-i saadetlerinden yürütüyor. Zaten emekli olmuş. Yaşı belli. Durumu belli. Tabii ki sağlık sorunlarında insanlarla da fazla teşvik-i mesai, el öptürmek, ziyaret, görüşmelerde kısıtlı. Bundan dolayıdır ki evinde çok rahat, huzurlu bir şekilde bütün vazifelerini hakkıyla yerine getirmeye, Allah başımıza eşlik etmesin, yokluğunu göstermesin. Tabii bu geri kalanlar ne olur? İftira dahilinde kalır. Bunu madem siz sordunuz, bu şey vesileyle beyan edelim. Hemen biz de yani ne yazmışlar? Sorulara. www.marifetderneği.org Efendi Baba parantez Ali Adar Efendi Hazretlerinin kerameti reddiye diye bir şey. Evet. Yani Mahmut Efendi orada evde dedi bana diyor yani. Sesli dinleyebilirler. Kendi sesi. Kendi sesi. Evet. Ve görüntülü. Evet. Dolayısıyla bu konudaki spekülasyonların da öne Çünkü alınmış olur. Çünkü ikide bir, belki bir zaman sonra yine bu başlar. Yani ikide bir de gazete manşetlerine konu oluyor. Yani bu kadar. Bu konu henüz bu haliyle. Yok, onu demiyorum. Yani Efendi Hazretleri'nin birileri tarafından yönlendirildiğine dair imalar işte ödül merasiminde açıkça gazete manşetine evet. taşındı. Doğru. Ne hakkı var ya, bütün dünya ulema toplanıp bir ödül veremezler mi yani? O mübarekte bir ödül almayı kendi irade edemez mi yani şimdi? Efendim yakınları rahatsız, bilmem ne rahatsız. Alakası yok. Oğlu da oradaydı, dürürü de oradaydı, herkes şey oradaydı sorayım. Yani. Bu, kimse de rahatsız değil yani. Bu spekülasyonlar içeriden mi dışarıdan mı kaynaklanıyor? Dışarıdan var, bayağı dışarıdan var. Bayağı bir uzaklardan var. Yani ben size söyleyeyim, İsmail Ağa camiasını ılımlı İslam projesinin içerisine dahil etmek isteyenler, benim bu diyaloğa, dinler arası diyaloğa yaptığım reddiyelerden rahatsız olanlar, bu gibi bazı dış güçlerden de etkilenen iç güçler, dinamikler devrededir. Evet. Cemaatin içinden de cemaatin içinden de Üstadımız Hazretleri'nin yani böyle yakın akrabası mahiyetinde değil de ne diyeyim size, kendi kendilerine vazife çıkaran durumdan vazife eskiden çıkaran eskiden kendisine hizmet etmiş bazı hizmetleri, yani eskiden bazı hizmetleri bulunup şu anda yanından uzak olmuş bazı insanların da rahatsızlıkları var devre dışı kaldıkları için. Bunların da dahli müdahalesi olma ihtimali kuvvetli. Çünkü benim diyaloğa reddiye yapmamdan da rahatsızlar. Bunları birleştirdiğimiz zaman tabii ki Mahmut Efendi Hazretleri'nin de konuş, televizyonlara çık, doğruyu söyle, acı da olsa hakkı söyle, hakkı söylemeyen dilsiz şeytan, bunların hepsini bana bizzat söylemiştir. Hatta ben çok yorulduğumda izin istedim bu programların şeyinde, Ramazan sonrası. Dedim efendim biraz yoruldum, biraz yani biraz derken televizyonlara çıkmamayı düşünüyorum. Biraz dedi. Yani biz de bir ay kadar bir tatil ettik. Ara vermiştik. Üç hafta evet. ettik de bir ay diyelim. Yani ona bile biraz yani devam edilmesini istiyor bu programların. Bundan dolayıdır ki biz de burada emir kulu olarak da konuşmak durumunda kalıyoruz. Yoksa biz de efendim kimsenin temsilcisi olarak buraya çıkmıyoruz. Ama o zatın da bir talebesiyiz. Bizde hakkı var. Bu hakkı da, bu hakikatları söyle dediği zaman diğer talebeleri de var tabii, ama kimi kürsüde konuşur, kimi burada konuşur. Yani herkes bir vesileyle vazifesini yapmaktadır. Vazifeyi de sade ben yapıyorum haşa diyemeyiz. Bu kadar yetiştirdiği talebe var. Allah hepsinden razı olsun. Hoca efendiler var. Büyüklerimiz var. Yaşlı büyüklerimiz var. Biz bunların hepsini takdir ediyoruz. Ama bu noktada da bize biraz güvencesi var. Yani konuşma ve ekran şeyi, kürsü şeyine benzemez. Ekranlara çıkma noktasında da bize bir özel. Hatta bunu genişletmek istemiyorum bu izni. Ahmet yapıyor bu işi diye de beyanları var. Bazı izin isteyenlere izin vermediği de var. Bu ekranlar için. Evet. Bunları da bu vesileyle duyurmuş olalım. Yani en doğru bilgi yine bizim ilk ağızdan bizden duymuş olsunlar. Milletin bizim hakkımızda konuştuklarıyla bize hüküm vermesinler. Hemen hocam sorulara devam edelim. Geçen haftadan kalmış sorularımız var. Kısa kısa cevaplarla şunları bitirelim. İzleyicilerimizin de gönlünü kırmamış olalım. Hristiyan bir kadınla evlilikte nikah nasıl kıyılır diye geçen hafta altyazı geçmiştik. Ha, onları buraya yazmamışsınız bana. Geçen haftaki soru bunlar hocam. He, anladım. Keşke onlar birlikte olsaydı. Birleştirelim bir daha. Çünkü onların da sorulacağını bilmemde fayda var. Geçen haftadan ne kaldığını da unutabiliyorum. Hristiyan kadınla kıyılan nikah, yani erkek Müslüman olma şartı var zaten. Yani Müslüman kız Hristiyan erkeğe verilemeyeceğine göre. Evet. Zaten o yüzden soru böyle sorulmuş. Tek taraflı. Evet. Burada şahitlerin bir fark nişan ve nikah ahkamı. Bakın bu vesileyle kitap çıktı. İki haftadır söyledim. Bunda aslında biraz gecikmeli bile çıktı. Bu 4 ciltlik bir seri miydi? Evet. İşte 3'ü. İslam'da evlilik serisinin 3'ü bu. Evet. Bundan sonra nişan ve nikah ahkamı. Nişan ve nikah ahkamı. Bunda çok acayip konulara temas edilmiş. Nişan sırasında erkek kadını, kadın erkeği görücü usul. Görmek, görmenin hududu ne? Ne kadar açık görebilir? Ne kadar labale olabilir? Halvet yapabilir mi? Bir odada kalabilir mi? Bir ara gezmeye çıkabilirler mi? Nişanlı safhası nedir? Düğünlerde yapılan yanlışlıklar. Mesela iki şahitle kıyılan nikah gizli sayılmaz. İlla herkes bunu duyacak mı duymayacak? Bu konuyu yaptık bir ara. Evet. Bunun delilleri, kaynaklarıyla beraber. Müt'a nikahı ne demek? Ehli sünnette haramdır, zinadır. Nikah değildir. Aslında mut'a nikahını da burada Yine bir konuştuk soruyu, herhalde. Evet, konuştuk. Tabii Şia'da bu vardır. Müddetle sınırlı nikah. Efendim, boşama hakkının kadına verilmesi. Kadınlar bunu mutlaka okuması lazım. Çünkü öyle bir oyunlar var ki orada. Kadın zanneder ki hakkımı aldım. Sıkışırsam boşarım bu adamı zanneder. Halbuki orada her istediğim zaman kaydını koymadan boşama hakkını sana verdim derse o mecliste sınırlıdır. Çıktıktan sonra kadının hakkı batıl olur. Böyle uyanıklıklar yapabilirler erkekler. Eğer kadın sıkıntı fark edip de ben burada bu adama güvenemiyorum ya bu aileye. Başıma bir iş gelebilir. Ben de bunlardan kurtulabileyim istiyorsa kadına böyle bir hak İslam vermiştir. Ama orada da haklarını batıl etmemek için dinen hangi şekilde o lafzı telaffuz ettirmeli akitte. Her türlü bu işlerin de her şeyin hilesi var. Kaçarı var, göçeri var. Bunlar hepsini anlatmışız. Birden fazla evlilik. Taatülü zevcat evet. Konusu. Bu çok acayip bir şey. Buna itirazlara cevaplar. Bu konuya itirazlara cevaplar. Ondan sonra efendim kuması olan kadınlara vaat edilen özel mükafatlar gibi burada madde madde tabii bakılsa. Tabii ilginç bir konu başlıyor dikkatimi çekti. Fahişe bir kadını nişanlamak. İşte fahişe kadını nişanlamak, ondan sonra efendim nikahlamak. Bunların hepsi fahişe olduğu bilinen bir kadını yani. Tabii ki. Bunların hepsi burada yazılmıştır. Arifan yayınlarından ulaşılır. Benim de bu vesileyle gördüm. 50. kitabım olmuş bu. Tabii detaylı çok kitabım var da o 60'ı bulur da şeyleri biraz saymıyoruz. Vaaz türü şeyleri 5 tane de öyle buna var. Buna dahil etmiyorsun. Dahil etmiyoruz. Bu kaynaklı olan ilmi şeylerce. Vaaz türünü çeviri gibi kabul ediyoruz. Bu kaynaklarıyla olan şey 50. eserimiz olmuş. Allah 150'ye de kavuşturur inşallah. İnşallah. Efendim bu kitapta çok ilimler bulacaklar. Şimdi burada sorduğunuz sorunun cevabı da var. Ama bu soru özel olduğu için bunu cevaplayacağım buraya sorulduğu için. Ama şimdi demin dediğiniz bir başlık dikkatimi çekti de o zaman kitap gitmez yani. Onun için hayır, öyle. Ben yani. Tamam ilginç evet. İlginç. Çok ilginç bir şeydir. Onlara baksınlar. Kitaplarda Arifan yayınları şey diyor. Ben tabii telifim vardır. Telifimin dışında baskıdır, şudur budur benim işim değildir. Ben sadece bir telif ücreti almaktayım ama arkadaşlar Allah başarı versin çalışıyorlar. Hani onlar bu hizmetleri yürütmeleri için daha geniş imkanlara ulaşmak için bu gibi kitaplar efendim revaçta olursa, teşvik görürse diğer baskıya hazırlanan dolu kitabımız var. Bunlar birbirini takip ediyor tabii ekonomik olarak. Çok da zam gelmiş kağıtlara falan. Euro ile olduğu için mi nedir? Bunlar halkımızın takdirine kalmış şeyler. Şimdi bu kitapta nikah ahkamı. Ahkamda ne geliyor işte? Bu kıyılma anında şahitlerin durumu konusu geliyor. Şahitlerin durumunda Müslümanın nikahında Hristiyan, Yahudi şahit muteber değildir. Taraflar Müslüman olduğu zaman ama taraflardan birisi yani erkek birisi derken Müslüman. Mecburen kadın olacak. Tabii. O. Müslüman olmayan mecburen kadın tabii olacak. Ki. Erkeğin Müslüman olmaması bizi hiç alakadar etmiyor. Öyle o, bir nikah İslam'da yok. Konu dışı. Konu dışı. Kadının ehli kitap olması Yahudi veya Hristiyan olması durumunda şahitler ehli kitap olabilir. Yahudi de olabilir, Hristiyan da olabilir. Bu geçerlidir. Geçerlidir ama fark var mıdır? Vardır. Kadının lehine şahitlik yapmaları, bir de aynı dinden oldukları için kazaen yani bir şeriat mahkemesine intikalde yani mehir 10 altın mı dendi, 5 altın mı dendi? İşte böyle bir durumlar olup da şahitlik icap ederse yani kendi dindaşlarının lehine şahitlikleri yani mahkemede geçerli olmaz. Ama dinen nikah sayı olur mu yani akitleri o erkekle kadının sayı olur ya. Yani. Evet. Böyle bir fark var. Bir ara daha verip devam edeceğiz efendim sizden gelen sorularla. Söyledi, Kur'an onun sözüdür dese ne olur? Yani yanlış anlamak beni divarda ama yavur dersen dünyada Müslüman kalmaz. Resulullah perdenin arkasında gördü demekle kafir niye olayım? Adem çamurla su arasında yoğruluyorken ben o zaman peygamberiydim diyor. Ben geceleri Rabbimin yanında akşamlıyorum. Perdenin arkasında oturan Allah olur mu? Allah perde arkasına sığar mı? Allah perdeyle kapatılır mı? Benim lafımdan bu manayı çıkartmak için yani birkaç yüzyıl cehalet mektebinde okumaz mı? Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam ediyoruz. Canlı yayında ne açıklayacak? İnternette çok dolaşan, bize de mail yoluyla çok sayıda sorulan bir konu vardı. Onu bir sonraki reklam arasının sonrasında... Canlı yayında mı açıklayacağız, onu mu vereceksiniz? Açıklamayı. Hayır, sizin ağzınızdan dinleyeceğiz. Sizin açıklamanızı vermeyeceğiz. Dün akşam konuşmuşsunuz çünkü. He ama o çok... başlı başına bir konu çok uzar. Yani kürsüde bile 17 dakika mı ne tutmuş? Evet. Bu yani o izah der onu... İsterseniz dinlesinler şeyi attık biz. Web sitenizde var mı? Sitemizde var hem de o bölümü ayırdık ki bir buçuk saatin içinden aramasınlar diye. İsabet etmişsiniz o zaman. He? O bölümün ne olduğunu da o zaman söyleyelim sorunun ne olduğunu da. Ha onu söyleriz cevabı da detaylı bir şekilde buradaki şeyimizi dinlesinler. Çünkü aynı şeyi burada deriz de bütün sorular millet şimdi diyor ya. Evet. Yani halkın olarak... sorusu burada kul hakkına biz de girmeyelim. Evet. Şimdi. Bekleyenlerimiz var. Şimdi internette dolaşan sizin ne kadar zaman önceki ben hatırlayamıyorum. Belki 10-15 sene. Bir hayli eski bir evet. Vaazdan alınmış. Çünkü yüz ifadeniz filan daha genç bir döneme işaret onu ediyor. Onu yakında görmedim o videoyu da görmedim ben. Evet. Nerede anlattığımı da görmedim. Şimdi mesele şudur. Bir rivayet gördüm o zaman kitaplarda ama sahih kaynaklarda değil. Mevize türü kaynaklarda... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sormuş Cebrail aleyhisselam'a sen vahiy nereden alıyorsun? O da demiş bir perdenin arkasında duruyorum. Oradan bana bildiriliyor. Sen bir daha gittiğinde o perdeyi arala demiş. Biraz. Cibril de öyle yapmış. Bakmış perdenin arkasında Resulullah Efendimiz'i görmüş. Görünce minke ileyke ya senden alıp sana mı getiriyoruz? Manasında bir şey. Bu rivayet tabi sonra benim o zamanlar bu kadar tetebbuatım yoktu. Ruhul Furkan tefsiriyle 25 senedir Üstadımız Hazretleri bizi meşgul ediyor. Tabi o vesileyle de tetebbuatımız, araştırmalarımız bir de 70-100 tefsir kadar baktığımız oluyordu. Bu şekilde tabi melekelerimiz artması araştırmamızın artması, bir de dünya ulemasıyla görüşmelerimiz neticesinde bu şimdi anlaşılıyor ki bu rivayet yani böyle bir şey oldu mu bakımından böyle bir şey oldu mu yaşandı bakımından yani zayıf görülüyor. Ha, zayıf görülüyor bazılarına göre mevzu yani uydurma. Uydurma. Şimdi bu mesele değil. Mesele birileri bir adam varmış işte Kuytul mu ne o bunu kalkmış burada demiş gavur oldu demiş bu. Şimdi dese ki hurafe anlatıyor veya bu rivayet asılsızdır. Ben de asılsız olduğunu şu kitaba dayandırıyorum demesi lazım. Asılsızdır derken de kendi diyemez. Asılsızdır niye? İbnül Cevzi böyle dedi mesela. Sakhani böyle dedi. Mevzuat ilmiyle uğraşan bazı alimlerden referans alarak. Derse bunda bir sorun yok değil mi? Ben de bu kuvvetliyse ben de kuvvetli olarak nasıl diyorum arada bir Bukhari bu, Müslim bu, Tirmizi bu diyorum ya. Buna da bir kaynak göstermem lazım. Hem de benim de kaynağım zayıf duruma düştükten sonra ben ona doğru söylüyor bile derim. Mühim değil. O zaman onu bilmemiş olabilirim. Veya zaten bu gibi mevize türü şeylerde itikada ve fıkha taalluk etmeyen konularda efendim mevizeden de herkes rivayet yani yapar. Yani bu biraz düz bakıldığı zaman itikadı ha, zorlamıyor mu? Ha, düz bakıldığı zaman itikadı hiç zorlamıyor. Niye zorlamıyor? Adam diyor ki Cübbeli diyor burada diyor peygamberi Allah yerine koydu. Peygamber vahiy indiriyormuş dedi diyor. Ya peygamberi Allah yerine koymak için Allah'ı da perdenin arkasına koymak lazım o zaman. Allah mekandan münezzeh diye bas bas bağırıyoruz. Mekan tanımlamış oluyorsun. Cihetten münezzeh diyoruz. Perdeyle perdelenmez diyoruz değil mi? Bu kadar anlattık. Senelerdir de ben bunu anlatıyorum. Benim gibi diğer beyanları... Ama işte bizim gibi sade dinleyen vatandaşın efendim, tamam da, aklına böyle bir şey gelebilir. Kafasına sizin gibi şey demiyorum ama bu adamlar benim diğer konuşmalarımı bilen adamlar. Halk böyle dedi anladı demiyorum ki ben. Adam ilim adamı geçiniyor. Yani benim diğer görüşlerimi bilen adam. Mekandan, cihetten, hicaptan Allah'a tenzih eden, bu hususta çok hassas olan, bunca konuşmalarım olan biriyim ben. Şimdi bu kadar konuşma varken bunun muradına göre perde arkasındaki Allah, Allah peygamber birleşmiş, hulül ve ittihat gibi peygamber vahiy gönderiyormuş şeklinde bana bir isnat buradan çıkarıp da bana kafir oldu diyen hadisi sahih hadise göre sahih hadise göre denilen kafir değilse diyen kafir oldu. Bu kadar bestesiz ve incelemeden veya bana maksadım sorulmadan burada maksat çok önemlidir. Bakın orada 17 dakika falan geçmiş. Onun hepsini Cübbeli Ahmet Hoca.tv'den herhalde ön sırada görükmesi lazım. Onu arasınlar. Zaten son perşembe. Sohbetin tümünü dinlese bile bir saatte. Bu sefer kısa yaptım. Bir saattir yani. Hepsini bile dinlese hemen bulur. Evet, o zaman biz de izleyicilerimize bir kez daha buradan hatırlatalım. Özellikle bize mail yoluyla bu konudaki soruları olan izleyicilerimize cübbeliahmethoca.tv adresindeki web sitesinde aslında hocamız burada bir cevap verdi ama daha ayrıntılı bir biçimde izleyebileceklerini hatırlatalım. Kısaca şu cevabı verelim. Oranın da özeti olsun ama orada detaylı halkla muhataplık biraz güzel oluyor. Eğlenceli oluyor, muhabbetli olduğu için onları da sıkmaz. Zevkle izleyebilirler. Demin de görüyorlar millet kırılıyor gülmekten falan. Ne dedik acaba falan. Şimdi burada yine bu başka biri daha çıkmış. Bir kanalda bir kadın programına sabah. Bu hocalar kadın programlarından hoca yazar, çizer, dolanıp duruyorlar. Cuma saatlerinde falan. O biraz hocam şey galiba. Yok bir de cuma saatlerinde. Bu beyaz kutunun sihrinden mi kaynaklanıyor? Neyisinden kaynaklanıyor? Neyse o konuda ya da akşam çağıran yok. Bilemiyorum. Akşam çağıran yoksa gündüz de geliriz efendim. Ne yapalım? Biz tevazulu adamlarız. Bunlar sabahçı. Sabahlarda dolaşıyorlar. Bir de cuma saatinde de canlı yayın. Cuma'ya gitmiyorlar. Kaç defa şahit oldum. Ezana 5 dakika var. Ben cumaya çıktım. Sonra arkadaşlara döndüm sordum. Kadınlara sordurdum hatta. Devam etti mi? Bak oradan adam ayrılır hoca. İlahiyatçı, prof, doç. Oradan bak 10 dakika 20 dakika şey eder. Belki farza kavuşur bak. Yok diyorlar. Aynen burada oturdu hiç. Öyle. Ancak yayın odasının yanında cuma özel kılıyorlarsa. Geçen gün bir yere gittim. Adam demesin mi ki hoca efendi hazır gelmişken cumaya da 10 dakika var. Şurada bir cuma kılalım. Özel cuma istiyor. Ya kardeşim buraya herkesin girme izni var mı? İzni am var mı? Yok. Nasıl burada cuma kılacağız? Belki öyle birkaç kameracıyla arkada cuma kılıyorlarsa bilmem. Böyle bir durumdalar bunlar şimdi. O programda da yine dün, evvelsi gün, iki gün peş peşe bindir bindir bana. Neymiş efendim? Şirk, şirk, şirk, şirk. Mevzu ne? Resulullah burada sallallahu aleyhi ve sellem benim anlatmak istediğim bu rivayet, bu rivayetin aslı yok veya zayıf. Bu mühim değil. Bundan bunu diyen şirke düşer mi? Eğer vahiy peygamber gönderiyor. Kur'an peygamberin kelamıdır. diyorsa ve buna inanıyorsa kafirdir. Ama Cibril'den de ileri Resulullah geçmiştir. Cebrail Aleyhisselam'dan da mukaddemdir. Zaten fazilette önce olduğu bütün itikat kitaplarında sabit. Ondan sonra ayetlerle de sabit oluyor. Efendim Miraç gecesi Sidretül Münteha'dan ileri Cibril'in geçemediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'yı aşikare gördüğü, işte demin orada okuduğum Buhari'de hadis, Rabbimin yanında geceliyorum. Yani o kadar manevi yakınlık var. Cibril ne Mevla'yı görmüştür, ne Mevla'nın yanında hicapları açmıştır. O perdelerin hiçbirini açmış değildir. Perdeler arkasındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hicapları Miraç'ta ve kaç defa açmıştır. Dolayısıyla böyle naslar ve deliller varken, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan daha önce bir yerde. Bir de yaratılışta ilk nur. Bu da Abdurrezzak'ın Musannef'inde sayı kaynakta geçiyor. İlk nur, Cibril de onun nurundan yaratılmış. Manevi alemde Adem aleyhisselam çamuru yoğrulurken peygamberdim diyor Tirmizi'de. Bütün bunları bir araya getirdiğin zaman burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önceliği ve fazileti meydana çıkmıştır. Maksadımız da budur. Ama orada vahyi o gönderiyor diye bir ifade yok ki. Perdenin arkasında onu gördü. Ne demek? Daha perdenin arkası onun geçemediği bir makam. O makama Resulullah geçmiş. O da yine vahyi telakki etme makamı. Vahyi gönderme makamı değil. Dikkat edin. Orası da vahyi telakki, vahyi alma makamı. Vahyi almada Resulullah'ın ruhaniyeti ve maneviyatı Cibril'den öncedir. Anlatılmaya çalışılan bu. Ve bugün de bu davamdayım. Evet. Bu iddiam yerindedir. Bunu daha ayrıntılı bir şekilde cübbeliahmethoca.tv adresinde 17 dakikalık bir bölüm olarak izleyebilirsiniz. Bir de şuna bakın. Bu konudaki çok sorunun cevabı. Yani mesela orada da dedim. Bir mecazlar vardır. İsnadı mecaziler vardır. Bir adama hemen şirk demek kemine. Bu Vehhabi kafasıdır. Selefi kafasıdır. Hiçbir ehli sünnet böyle insanı tekfir etmez. Onlar ne çanaklar kırıyorlar. Biz bir kere gavur oldular dedik mi? Ayetleri inkar ediyor ya. Kur'an'ı yazacağım diyor. Bilmem ne diyor. Kur'an'da yanlış var diyor ya adam. Yani tekfir işi zor iştir. Maksadı ne acaba? Öyle belki bizim Kur'an'ın baskısında hata var mı demek istedi. Matbaaya mı? Ne diye? Ne dedi yani şimdi? Adamı anlamak lazım. Şimdi sen hiç anlamadan bu şirktir. Ha, binlerce, on binlerce saatlik sohbetim var. Bula bula bunu bulmuşlar. Demek ki ne kadar şirkten beri bir adamım ki. Bu kadar da düşmanım var. Hepsi internet başında. On binlerce saat konuşmam var. 35 senedir. Bula bula bunu bulmuşlar. Bu da çok bulduğunuzda bir şey değil. Daha fare doğurdu. Bunda bir şey yok. Ben yine aynı görüşümdeyim. Rivayet batıl olabilir. Böyle bir şey yaşanmamış olabilir demek istiyorum yani. Yaşanmamış olabilir. Mühim değil ki. Cibril'den faziletli mi? Mevla indinde mukaddem mi? Yani tabii bu şöyle şeyleri de şimdi akla de getirebilir. Bir, yani mevzu ve batıl kaynakları ama ben o zaman onun batıl referans alarak efendim, konuşuyor çok mu seneler, acaba? Hayır, çok seneler evveldir. Ben bunu böyle bir rivayet olduğunu bilmeyebilirim. Benim de yani her şeyi bilen bir adam değilim. O zaman bir kitapta gör, bazı kaynaklarda var bu. Ben uydurmadım da bunu. Ama bu rivayetin mevzu olduğunu veya asılsız olduğunu veya zayıf olduğu, ki bazısı da asılsız olduğunu kabul etmiyor, zayıf diyor. Ki zayıf deyince iş değişiyor. Batıl başka, zayıf başka. Şimdi bundan dolayı ben bunu bilmemiş olabilirim. Ama bundan dolayı bana kafir diyebilmek için benim Allah'a mekan isnat ettiğim veya benim vahiy peygamberin sözüdür, Kur'an'ı peygamber sözüdür, Allah'ın sözü değildir demem lazım ki kafir olayım. Burada böyle bir hiçbir ifade yoktur. Cibril de yani kendinden daha derin ve gizli makamlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan ileri geçtiğini görmüştür. Bunda ne var? Bunun bin tane sahih ayet hadisten delili var. Ve ben onları takviye ettim. Bir de şunu söyleyeyim. İnnehu lekavlu rasulün kerim diyor. Tekvir suresinde. Kur'an diyor kıymetli bir elçinin sözüdür. Hadi bakalım. İsnadı mecaziye gitme de çık buranın altında. Kur'an keremli bir rasulün sözüdür diyor. İşte bunu bile dese adam, bir adam dese Kur'an peygamberin sözüdür. Aslında o rasul derken orada Cibril'i kastediyor. Ayette Efendimiz değil. Geride Cibril geçiyor. Kastedilen rasul, peygamberle Allah arasındaki rasul, elçi, sefir yani. Kur'an kıymetli bir rasulün sözüdür. Bu ayetin bazı rivayetlerde Efendimiz manası var ama ekseri görüş, geriden zamirin merciği yakına gider, geriden Cibril geçiyor. Dolayısıyla Cibril'in sözüdür diyor. Evet buyurun, size sunuyorum. Kur'an Cibril'in sözü müdür? Ayet le kavlu rasulin diyor. Sen şimdi bunu diyene kafir diyebilir misin? Kur'an'ın meali bu. O zaman mana nedir diye sormak icap eder. Mana nedir efendim? Cibril'in Allah'tan alıp peygambere getirdiği sözdür. Bizim peygamberimizi atfedersek, peygamberin Cibril'den alıp ümmete duyurduğu sözdür. Yani burada sözün sahibi o değil, mübelliği, tebliğcisi odur. Yoksa direkt mana verelim metne, Resul'ün sözüdür diyor. O zaman adamın biri kalkıp, Kur'an'da da söylüyor zaten Allah kelamı değil, diyebilir mi? Ya ilim bu kadar sığ olmamalı, bu konular bu kadar efendim bir arşın iki arşın olmamalı. Evet. Bunlar ince ilişkiler. Yeterince açıklığa kavuştu zaten bu. Dolayısıyla burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunun isnadı Cibril'den daha manada önce olarak Rabbimizin ilk tecellisine, ilk vahyine muhatap olan odur. Kaldı ki Vezzuha'yı, Elemneşrah'ı, Vezzuha'nın bir kısmını, Elemneşrah'ın bir kısmını, Ahzab suresinin bir kısmını, Vellezî yusallî aleyküm âyeti, Âmene Resûlü'yü Miraç'ta Cibril vasıtası olmadan direkt almıştır. Vasıtasız aldıkları da var. Bu kadar konu varken perdeyi araladı da Resulullah'ı arkada gördü demekle Allah mı oldu haşa bu? Buna bu manayı veren adam art niyetlidir. Birilerini gavur demek istiyor. Bunu da bahane ediyor demektir. Evet. Efendim sahiplerine aynen iade ederiz. Evet, bu konuda merak eden izleyicilerimize de bir cevap oldu. Efendim hemen bir başka soruya geçelim. Bu arada hatırlatalım değerli izleyiciler. Geçtiğimiz hafta sorulmuş iki soru var. Onlara da az sonra cevap vereceğiz. Cinler insana musallat olur mu? Musallat olursa ne yapılır? Anne karnındaki bebeğe cinler zarar verebilir mi diye sormuşlar. Bu soruların cevabını da bu akşam sizlerle paylaşacağız ama İnşallah. Hacizli mal almak caiz midir diye sormuş bir izleyicimiz. Hacizli aslında geçen sene de soruldu zannediyorum. Bir kere daha söyledim. Hacizli mal almakta sıkıntı vardır. Ancak mal sahibi, hakiki malın sahibiyle anlaşılır ve rıza alınırsa alınır. Değilse mal sahibinin rızası alınmadan sıkıntı var. Neden sıkıntı var? Çünkü haciz bankanın diyelim alacağı karşılığında koydurduğu bir muameledir. Bu şey banka bunu neye göre koymuştur? Adamı bana 100 lira borcu var diye koymuştur. Halbuki çoğu bankalar faizi de buna dahil eder. Yani ana parası 10 liradır. 10 senedir ödemeyince 100 lira olmuştur. 100 liralık mala haciz koymuştur. Halbuki bu adamın geri ödemesi gereken hakkı 10 liradır. Demek ki burada ne olabilir? 80-90 liralık bir haksız haciz olabilir. Ekseriyetle de bu faizlerden haciz geliyor. Yani faizli şekilde geliyor. Evet. Faizli şekilde geldiği için hangisi adamın borcudur, ne tarafı zulümdür ve faizdir? Bunu bilemeyeceği için sahibinden rızalık almadan alınmamalıdır. Ayrıca İmam-ı Azam'a göre burada bir sıkıntı da var. Diyelim ki sahibinden bile rıza, sahibinden rıza şartını niye getiriyoruz? Bir de şöyle bir mesele vardır. Bir adam borçluysa da onun malını haciz edilmez. Faizi değil. Direkt mala da haciz edilmez. Bazı müştehitlere göre. Ya ne yapılır? Adama baskı yapılır. Borcunu öde diye. Malını sat da öde diye. Yani haciz işte bu cebri bir zorlama metodu ya. Mevcut mali sistemde. Anladım. O zorlama metodunu uyguluyor ama biz halk bize ben alabilir miyim bu malı diye soruyor. Evet. O adama sattırmak için zorlama yapılabilir. Başka biri devreye girerek satışa çıkartmış, el koymuş, adamdan almış malı. Adamın mülkünden çıkartmış. Böyle bir durumda bu tarafın alması ancak sahibinin rızasını bilmeye bağlıdır. En azından. Evet. Evet. Bir ara daha vereceğiz. Sonra devam edeceğiz değerli izleyiciler. Böyle Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz ve sıradaki soruyla devam ediyoruz. Hacizli mal konusunu aslında daha önce de gündeme gelmişti ama bir kez daha cevaplamış olduk. Tavla, okey, at yarışı ve satranç. Bu konudaki... Tavla okey. Bunlar at yarışı hiç caiz değil. Ancak böyle spor, müsabaka gibi olursa başka. Ama parayla olsa bahis oynanan kumardır. Caiz değildir. İblise nispet edilen at oluyor. Allah'ın atı, Allah'a yolunda cihat edilen, üzerinde cihada çıkılan, işte iblisin atı, üzerinde at yarışı, kumar oynanan, bir de adamın kendi atı, özel işlerine kullandığı üç türlü at. El haylu selâsetün, hadis-i şerifte üç türlü at var buyuruluyor. O hiç caiz değildir. Paraları tamamen haramdır. Şey. Tavla okey. Bunlar da caiz olmaz. Bahis olursa, para ile bahis mevzusu olursa külliyen haramdır. Yani hepsi haramdır. Para bahis, kumara girer. Bir tek zeka geliştiren satranç hatta mel'unun men la'ibe bin nerdi ve nerde şiir, işte tavla şu bu oynayanlar lanetli diye bir rivayet hadis-i şerifte geçer. Yani para olduğu noktada kesinlikle haram olduğunu söylüyoruz. Haram ki diyoruz. Para olmadığı noktada bir tek satranç gibi zeka geliştirme de kullanılan şeylerde Hanefi mezhebine göre caiz değildir. Yine mel'unun men la'ibe bir şatranç diye de bir hadis rivayeti geçer. Yani tabii bunlar mezhepler arasında ihtilafa sebep olmuştur. Dolayısıyla buna muadil hadis-i şeriflerde, rivayetlerde olacak ki diğer mezhep izin verebilmektedir. Herkesin dinde bu hadis sabit olsa hüküm tek olur. Dolayısıyla Hanefi'de satranca da izin yok. Şeyde bir tek Şafii mezhebinde, yani yine bahis konusu paralı olmamak şartıyla zeka geliştirici oyunlara izin verilmiştir. Tavlayla okeyin pek zeka geliştirecek bir tarafı yok. Satranç gibi şeyler de biraz zeka meselesi var. Ona da işte ihtilaf var. Kefir ve bozayı sormuş. Kefir ve boza, alkolleşme şeyi, bunlar yani mayalanma. Bunlara dışarıdan alkol katılma yoktur. Dışarıdan alkol katılma olmadığı için bunların kendi içindeki alkollenme durumu vardır. Ekşime ve köpürme, köpük atma gibi durumlar vardır. Eğer köpük atarsa, yani diyelim ekşirse veya sekir çok içilmesi sekir verecek duruma gelirse bunlar caiz olmaz. Ama taze, yani ekşimemiş. Kefirin kendi bir ekşilik vardır zaten. O tazeyken olan ekşiliktir. Bozanın da bir nevi mayhoşluk vardır. O mayhoşluk da kendi asli mayhoşluğudur. Onu kastetmiyoruz. Hani beklenmeden dolayı olan ekşimeyi, bozulmayı herkes anlar. Dolayısıyla normal şu anda, yani günü geçmemiş olan, bugün de başka bir soru burada gelmişti. Evde yapılan kefir ve boza, evet, diyor. Yani bunun evde yapılan, dışarıda yapılanı fark etmez. Aslında daha önceleri evde yapılıyordu. Şimdi dışarıda, şimdi evde dışarıda fark etmez. Mühim olan bunun asli haletinden, taze halinden değişip, bozulup, çıkıp çoğu sarhoş edici duruma geldiyse bunun da damlası bile caiz olmaz. Ama şu anda piyasada böyle ekşimişler makbul değildir. Satılmaz. Bunu adam geri iade eder. Yani böyle bir ekşiliği makbul olan sarhoş olmak için içilen bir şeyler de değildir. Dolayısıyla şu anda piyasalarda, yani günü dahilinde, günü geçmemiş, dışarıda kalmamış, işte bekletilmemiş, sıcakta kalmamış falan. Dolayısıyla içilir. Ekşimemiş olanlar içilir. Evet, helaldir yani. Helaldir. Dövme ve kalıcı makyaj yaptırılabilir mi? Dövme zaten haramdır. 50 bin kere, evet, söyledik. Laneti muciptir. Kalıcı makyaj da dövmenin bir şekliymiş. Yani cilt altına boya zerk edilmesi. Boya zerk edilmesi. Dövmenin bir şekliymiş. Kaşını maşını aldırıyor. Onun yaptı. Bunlar haramdır, caiz değildir. Laneti muciptir. Hiçbir şekilde buna cevaz verilmez. Ancak abdese kusle mani midir, değil midir konusuna gelince, her zaman dediğimiz gibi dövme olsun, kalıcı makyaj olsun, derinin üstünü kapatmadıklarından, deriyle deriyle birleştiklerinden, derinin üstünde bir tabaka teşkil, yani deriye, suyun deriye hululünü ve nüfuzunu engellemediklerinden abdese ve gusle mani değildirler. Ama bu demek değildir ki caizdir. Asla caiz değildirler. Allah'ın lanetini ve rahmetinden kovulmayı, ama gusle ve abdeste mani mucib değildir, olan büyük günahtırlar. Abdese gusle mani değildirler. Cenazelere çiçek göndermek caiz midir demiş. Caiz değil. Aslında bu caiz soruyu değildir, gönderen İstanbul Çiçekçiler Odası Başkanı o göndermiş. Hocam bir tek bizim bu ekmek paramız buna caiz değildi derseniz biz ne yapacağız, dükkanların kapısına kilit mi vuralım filan mealinde bir mail atmıştı. Ha, onu siz oraya yazmamışsınız. Evet, yazmadım ben sadece ama yani biliyorum İstanbul Çiçekçiler Odası Başkanı'ndan gelmiş. Anladık da mı var bu kadar sevgililer günü bilmem deliler günü analar günü. Cenazelerde olmayı versin. Yani her türlü çiçek vesilesiyle her günde var çiçek. Yani şimdi bu şey değil yani cenazeler de kafir adetidir. Yani herhalde Hristiyanlardan mı? Evet. Bilmiyorum Yahudilerde de var mı? Bilmiyorum ya. Ama Müslüman olmayanların adetidir. Cenaze merasimi de bir ibadettir. İbadete İslam'dan olmayan kafir adetlerini ibadet gibi şeylerin içine katmak caiz değildir. Ama sen sevgililer mevgililer lafı zaten hiç caiz olmayan bir laf ama lafın gelişi söylüyorum. İnsan hanımıyla da aşık olur birbirine. Efendim diyelim hanımının doğum gününde nikah merasimlerinin seneyi devriyesinde falan filan çiçek alsa götürse caizdir. Ona bir şey demeyiz yani. Ama tabii onu da vacip gibi işte yok efendim sen hatırlamadın benim doğum günümü de işte efendim küs bir hafta küstürüyor kadın falan. Bunlar haramdır. Böyle şey caiz olmaz. Ama bazıları düşünür, eder. Kibardır, benim gibi kaba değildir. Naziktir. Yani buradan yola çıkarırsak siz böyle bu tür hediyeler yapmıyorsunuz galiba. Yani pek adetimizde de yok. Bir de biraz da şey, vaktimiz yok düşünme. Kendi doğum günümden başka kimsenin doğum gününden de haberim yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğum gününü biliyorum. Hanımlar da dahil mi? Ya dahil hiç kimsenin. Yani çocuklar da dahil. Yani kimsenin annem falan şey, hatırlayamam yani doğum günlerini deseler de efendim hatırlayamam. Dolayısıyla bu yok ama biri hatırlamış da götürmüş falan. Bak bunlara bir şey demiyoruz. Çiçekçiler odasına iş çıktı yani yine. Evet cenazeler olmayı versin diyorsunuz. Yok cenazelere müsaade evet, edilmez. Buradan başkanın kulaklarını çınlatmış olalım. Efendim trafik kurallarına uymamak ve kopya çekmek kul hakkı mıdır? Trafik kurallarına uymamak kul hakkıdır. Neden? Bu kadar kaza oluyor, bu kadar insan ölüyor, yaralanıyor. Bunlar da çoğu kurallara uymamaktan, kırmızı ışıkta geçmekten, şundan bundan oluyor. Tabii ki kul hakkıdır. Çünkü bu kuralı koyanlar da illa her şeye ayet hadis, kırmızı ışıkta durun diye de ayet olmayacak. Allah Teala da bir de ülül emre itaat, yani meşru efendim taleplere icabet vazifeleri yüklemiştir. Bundan dolayı bunların yaptığı şeylere bakılır. Meşru mudur değil midir? Işık koymak zorundadır. Herkes geçmeye kalksa aynı anda yol tıkanıyor. Mecburen ışık konacak. Buraya geç derken buraya da dur denmesi lazım. Yoksa kafa kafaya gelir. Bu kaideyi koydun. Bu meşrudur. Meşru bir kaideyi zedeledin mi? Kaza olur devamlı. Mobese kameraları işte çekiyor. Hep kırmızıda şurada burada geçmelerden öbürü de gafletten gelirken bindiriyor birbirine. Bu kul hakkı olur. Bu kadar hasar, maddi zarar, manevi zarar, yaralanma, ölümler mesuliyet gerektirir ahirette. Kopya çekmek? Kopya çekmek meselesi biraz şey nisbidir. Yani şöyle imamlık imtihanında adama felsefe sorarlarsa kopya çekse caizdir mi diyeceksin? Hayır kopya çekse değil, adamın işiyle alakalı değil. Şimdi ehliyet imtihanında kalktı soruyor ki bizim Kayseri'nin kaç ilçesinin bilmem şu gölünde ne balığı yetişiyor ya. Adam bunu bilmeyebilir ya şimdi. İlla onu bilmeyen burada gidip de arabayı vurmaz yani. Şimdi o bakımdan ama sen doktor olacaksın, imam olacaksın, neyse bir şey olacaksın. Bir imtihana girerek bir yere geliyorsun. Bu hususta sana sorular yöneldi. Ekseriyetle de ilgili konular sorulur zaten. Ama bazı ilgisizlikler de olabiliyor bizim memlekette. O bakımdan bunu biraz birbirinden ayırmak icap eder. Yani böyle bir şey, imtihana girdiği konuyla ve mesleğiyle alakalı konularda çekmesi caiz değildir. Çünkü aldatma var. Ama hiç onu alakadar etmiyor. İmamı hiç alakadar etmeyen, yani namaz kıldırmasıyla ilgili olmayan bir konuysa, anladın mı yani? Ciğer insanın neresindedir yani? Böbrek kaç tanedir? Mesela gibi. Tıp sorusu yani. Bunu öbüründen ayırırız. Ona da öyle haram maram o kadar diyemeyiz. Evet. Peki. Uygun bir şey değildir. Ama haram caiz ve haram tabirleri dini olduğu için biraz dikkatli kullanmak gerekiyor. Peki mesela bu sene çok tartışıldı, biraz geride kaldı ama üniversite sınavlarında soruların çalındığı ve bazı öğrencilere dağıtıldığı iddiaları. O küllün haram. Onu yapan en büyük haramzadedir yani. Evet. O zaman devam edelim hocam. Özel emekli bütün konusu. Milleti mahvettiler, bir daha imtihanlara girdiler. Bu kadar devleti zarara uğrattılar değil mi? Ne kadar kırtasiye masrafları, ne kadar şeyler. Tabii başka iddialar da var. Diğer kamu görevlilerindeki kamu personeli seçme sınavlarında vesaire de filan. İşte bazılarının soruları aldığı, kendi yakınlarına dağıttığı filan gibi iddialar ispatlanmış değil tabii. Öyle büyük bir haramdır ki, yani böyle bir şeyler yapılmışsa bunlar en büyük haramlara dahildirler. Allah bu şekilde milleti, bütün gençliği zarara uğratanları acil cezalar takdir eylesin. Kul hakkı bir defa. Çok büyük kul hakkıdır. Ve çok kamu hakkıdır. Binlerce, on binlerce kişinin. Kişiyi zarara uğrattılar. Bu insanlar ne kadar zorluklarla çocuklarını yetiştiriyorlar, ediyorlar. Ne heyecanlarla. Kalpten gidecekler kapıda ya sonuç beklerken. Millet öyle zor durumlarda, sen bir de aynı şeyleri yaşatıyorsun insanlara. Bu ne kadar büyük bir günah. Şimdi ilginç bir soru daha var. Haram parayla yaptırılan camide ibadet edilebilir mi? Yani hemen aklı mesela İstanbul'dan bir örnek geliyor ama Arif olan anlamıştır. Şimdi Milli Piyango'dan elde edilen gelirle yapılan bir cami var. Evet. Şimdi haram paradan yapılan camide ibadet edilebilir mi? Yani namaz kılınsa o namazı iade gerekmez. Bu başka. Yapana bundan sevap gider mi? Gitmez. Bu başka. Peki namaz makbul kılmak olur mu? Makbul olur mu meselesine gelince? Makbuliyete gelince biz diyelim ki gasp arazisinde adam bir araziyi gasp etmiştir. Kendi gasp ettiği yerde kendi namaz kılıyor. Gasp etmesi haramdır. Başkasının hakkını gasp etmiş yani. Tapuluk yine. Gasp ettiği yerde namaz kılma, yani gasp etmesi haramdır. Ama orada kıldığı namazdan farz borcu düşer. Bu ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. Ne gibi? Gitti şalvar çaldı. Don çaldı, giydi. Setre avret. Yani hırsızlık olarak çalıp da giydiği setre avret hasıl oldu. Kıldığı namaz borcunu düşürür. Ama hırsızlığı ayrı bir günahtır. Bunları birbirinden ayırıyoruz. Şimdi ama biz tercih yaparken böyle bir camiyi tercih edelim mi? Evet. Geçen benim namazım bile az daha tehlikeye gidecek falan ama tercih etmedim yani, neyse de yetiştim biraz ileride başka bir yere. O bölgede de biraz cami kıtlığı var. Kıttır, evet. Ama ve lakin buldum yine bir yer, kıldım. Yani orayı tercih etmedim. Ama yani. Çünkü biz hatta ne diyoruz? Yeni yapılan camileri bile tercih etmeyin. Çünkü milletin verdiği yardım paralarında faiz paraları vardır. Tercih edilecek camiler varsa Osmanlı camileridir. Hocam yeni yerleşim yerlerinin hiçbirisinde, özellikle büyük şehirlerde yeni yerleşim yerlerinin hiçbirinde böyle bir cami yok. Ya olmayabilir. Ben şunu diyorum. Mesela bir cumadır, bir bayramdır, bir özel mübarek gecedir. Tercihinizi bu tercih, yönde kullanın. Tercih imkanın varsa zaten tercih lafı kullanılır. Tabii. İmkanın yoksa tercih yok. Tabii. Ki. Mesela bir hacet namazı kılacaksın. Kabul olması için dikkat edin. Gidip de şimdi hangi camide kılarsın? Ganimetten hasıl olan camide. Ganimet. Bir de ganimet malı. En fazla hangisinde kabul olur mesela? Ayasofya'da. Kariye'de. O gibi. Cami değil, müzedir işte. Sıkıntı var burada. Bu hakların iade edilmesi lazım. Fatih Sultan'ın vakfiyesidir. Bunun cami olması lazım. Acil. Tabii zannediyorum şu anda hala Ayasofya'nın bir bölümünde, Otokul Sarayı tarafında bir küçük bölüm var. Orada kıldım. Orada kıldım. Ama sen şimdi Ayasofya'da bir kıl bakalım. Hacet namazı nasıl kabul oluyor? Çünkü ganimet malıdır. En helal mal bu ümmetin ganimet malıdır. Yani ha kiliseden dönme camiler diyelim. Böyle var. Küçük var. Mustafa Paşa Gül Cami. Vatan Caddesi'nde de. Var. Var. Onlarda kılmak çok eftaldir. Ganimet malı olduğu için. Yani öbürü de yine ne kadar eski olursa o kadar en büyük zatlar kılmıştır orada meselesi var. Hem de haramdan uzak olma. Bu arada demin şalvar deyince bakımından tercih sebebidir. Aklıma başka bir şey geldi. Bu ara pek televizyonlarda gözükmeyen ama bu yakın tarihte zannederim bu sabah veya dün sabah yayına çıkıp çarşaf konusunda bir ilginç görüş ortaya koyan bir yazarımız var. Çarşafın İran menşeli olduğu dolayısıyla çok da bize ait bir kıyafet, evet, olmadığını. Evet, o kişinin hiçbir ilmi yoktur. Asla görüşlerine itibar edilemez. Ama artık ağzı olan konuşuyor zamanındayız. Bir şeyler konuşmuş haber aldığıma göre. Çarşafın menşei İslami'dir. Yok efendim Kadisiye Savaşı'ndan sonra İran Müslüman evet. olmuş da orada öyle çadır denirmiş de orada efendim onları görmüşler de oradan Müslümanlara gelmiş. Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımları varken İslam'ın temelinde Ahzab suresinin ayetleri, Nur suresinin ayetleri varken efendim İran fethedilmiş de İran'ın kıyafetine muhtaç olmuş koca İslam camiası. Böyle bir saçmalık ve safsata ancak böyle adamlara yakışır. Şimdi hayır dinin isteğine uygunsa ha İran'dan gelmiş ha Çin'den gelmiş. Hayır anladım da yalandır bu beyan. Neden? Çünkü Ebu Davud'da hadis vardır. Ümmü Seleme validemiz buyuruyor. Ahzab suresinin Estağfirullah ya nebi kulli ezvacike ve benatike ve nisa'il müminine yudinine aleyhinde min celabi bihinne. Ey peygamberi zişan eşlerine, kızlarına ve bütün inananların kadınlarına söyle ki üzerlerine cilbaplarını sarkıtsınlar. Çeksinler. Cilbap, celabip geçiyor Kur'an'da. Bunun müfredi, tekili cilbaptır. Cilbap, açın lügatı milhafedir. Milhafe, çarşaf diye geçer. Çar, çarşaf, ferace diye geçer ama çarşaf da o lügatta geçecek en baş lügatıdır. Ömer Nasuh Efendi böyle mana verir. Konyalı Mehmet Behbi Efendi böyle mana verir. Bunlar ilk müfessirlerdir. Yani Türkçe'ye ilk çevrilen dönemdeki insanlardır. İsmail Hakkı İzmirli buna mana verir. Bütün meallerinde. Elmalılı Hamdi yazır. Özellikle İstanbul'a geldiğimde yani Osmanlı'nın son döneminde biliyorsun Sultanahmet dönemindeki bir insan İstanbul'a geldiğimde bütün şehir kıyafetini çarşaf olarak gördüm. Çarşaflılar medeni kıyafet yani çarşaf. Medine şehir demek. Şehir. Şehir kıyafetini çarşaflı olarak gördüm diye tefsirinde Hak Dini Kur'an Dili efendim tefsirinde Hak Dili Kur'an Dili öyle, hak dini Kur'an dili olacak. Kur'an değil. Bu tefsirde yazıyor. Bu kadar müfessirde bunu yazıyor. O sonra Ümmü Seleme annemiz olacak. Diyor ki bu ayet nazil olduğu zaman ertesi gün yola çıktım Medine'nin sokakları siyah kargalar gibi. Bir de kalkmış milletin şey kara çarşaf diyor. Tabii rengi siyahsa da beyaz çarşaf diyecek hali yok ama hakaret edip bu kadar insanların yüz binlerce insanın yani, giydiği. İstiskal amaçlı mı söylenecek? Öyle tabii. Yüz binlerce insanın giydiği efendim milyonlarca insanın kabul ettiği ve benimsediği ve namusu saydığı ve sütresi saydığı ve avreti saydığı bir libasa nasıl kara çarşaf diye hakaret edilebilir? Bu ne terbiyesizliktir? Bu ne cüretsizlik, cürettir? Amma ve lakin kara meselesinden yola çıkarsak bu siyah renk menk konusuna da Ümmü Seleme annemizin beyanında Medine sokakları siyah kargalar gibi siyah kargalar şeklinde kadınlara kadınların tesettürüne sahne olmuştur. Ancak o zamanla bu zamanki çarşafın bir farkı arada bir lastik geliştirilip o lastiğin üstüne de tabii üstteki bölüm sarkıtılıyor. Lastik görünmesin diye. Fakat o lastikten de hani rüzgarla şundan bundan çocuk tutacak bir şey tutacak. O yana bu yana ferace usulünde İran modelinde falan böyle tutuyor ama toptan pazar olduğu için lastiği masraf olmadığı için riayetsizlik oluyor. En ufak bir şeyde açılmalar oluyor. Bundan dolayı bir lastik geliştirmiş şu andaki çarşaf da bizim özellikle camiamızın giydiği çarşaflarda. Yoksa asr-ı saadetten bir farkı yoktur. Çünkü siyah kargalar gibi diyor Ebu Davud hadisinde. Dolayısıyla renk de orada belirtilmiştir. Renk de vardır. O artık daha bu annelerimizin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin de giydiği bir kıyafete böyle istiskal amaçlı beyanlar asla doğru değildir. Zaten orada kadının gitmiş elini tutmuş işte demiş ki elini uzattım ben de tutarım demiş. İslam'da demiş kadın erkek el tutmama diye bir şey yoktur demiş. Nasıl yok? İnni la usafihun nisa. Resulullah buyurdu ben kadınlarla tokalaşmam. Sen peygamberden daha mı temiz kalplisin? Haşa ve kella. Haşa anamızın rivayeti var. Malem iset yedü Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Yedem ra'atillah temliku rikka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eli nikahına veya cariyesi olarak milkiyetine sahip olmadı. Hiçbir kadının eline değmemiştir. Ki kadınlar biatı vardır. Kadınlar erkeklerle elle musafahattir. Evet. Kadınlara elini dokundurmamıştır. Kainat efendisi gibi temiz ve nezih bir zat ve masum ve günahsız ve kalbi korunmuş, kalbinden asla bir günah meyli bile geçmeyecek. Kesin. O bile bunu yapmamıştır. Sen şimdi bunda kendin tokalaşıyorsun. Bana ne? Ama dinde bunun yeri yok dediğin zaman Allah'a peygambere iftira olur. Bugün baktım Mustafa Çınamoğlu'nun sitesindeki bir cevapta da buna yakın bir cevap vermiş. Zaten o ilk kırdığı çanak değil, o artık kaderi maderi inkar ettikten sonra bunlar biraz teferruat kalıyor ama yine de demek lazım. Bu da yanlıştır. İşte karşındaki utanacaksa, mahcup olacaksa, rencide olacaksa şöyle evet, tutulabilir. Ya kardeşim dinen caiz değildir. Ama ben burada mecbur durumda kaldım, mahcup kaldım, tuttum. O başka, din adına tutulabilir demek başka. Bir adam din adına tutulabilir dediği zaman bu adamın dini hiçbir güvenilirliği kalmamıştır. Çok ağır bir... Tabii Allah peygambere iftira etmiş olur. Bakın din adına caiz demek başka, ben yaptım oldu demek başka. O kendisini bağlar. Kendini bağlar. Ben burada mecbur durumda kaldım. Kadın elini uzattı, sap gibi ortada bırakmamak için. Kadın da rezil olmaması için tuttum. O ayrı bir konu. Senin amelin beni alakadar etmez. Ama sen bu dinen caizdir. Sen din adına konuşamazsın. Caize değil, caiz olmayana caiz, helala haram, harama helal. Çok tehlikelidir. En kezebe aleyhi müteammiden, kasten bana iftira eden, felezebe ve mekadevü minennâr. Cehennemde oturağını hazırlasın. Hem de mütevatir hadistir. Sahih değil, mütevatir bir de. Resulullah'ın tatbikatı ve beyanı da var. Ve Ayşe annemizin beyanı da var. Onun için bunlara asla halkımız itibar etmesin. Bir izleyicimizden bir soru var. Dikkatimi çekti. Onu üçüncü kere soruşum diyor. Allah rızası için. Ya bu Allah rızası için demeye başladılar. Bir de Allah aşkına çıktı. Evet yani ben de şimdi onu... bu öyle bir vebale girir mi? Biz vaktimiz yetmiyor, evet, ne yapalım? Onu görünce sorayım. Sabah üç defa sordum, son defa soruyorum demiş. Kadından alim olur mu? Niye olmasın ya? Bilinen eser sahibi alim kadın var mı? Kadından müştehit olur mu? Var mı? Varsa kim? Demiş bir izleyicimiz. Oho, ben onu incelemem lazım. İbrahim Yıldız. Kadından alim olmaz. Alime olur. Tabii müennes. Tamam efendim. O kadarını hoş karşılayacağız. Tabii karşılarız. Müçtehide olur mu? Müçtehide olabilir. Bak, olabilir demek başka. Vardır dediğim zaman kimdir diyor bana şimdi. Evet. Nasrettin Hoca gibi ben de orada durayım. Olabilir. Müçtehide olabilir. Bir incelerim. Benim gördüğümlerimde rastlamadım. Yalnız müçtehide olursa da Ayşe anamız vardır. Dininizin üçte ikisini bu Hümeyra'dan alın. Yani sahabenin bile fetva sorduğu bir Ayşe annemiz var değil mi ortada? Dolayısıyla içtihat makamıysa sahabenin içtihatçıları, sahabe müçtehitlerine bakarsak sonradan Ayşe annemize müçtehit diyebiliriz. Demek ki olabiliyormuş. Evet. Ama yani daha sonra müçtehitlerin dönemi zaten 200-250'de kapandı. Çok bilinen isimler yok ki bilse hatırlamanız lazım. Hatırlamıyor. Evet. Evliyadan çok. Rabiatül Adeviye, Rabiatül Mısriye, Rabiatül Basriye, efendim şu kadın, bu kadın, Meşahir-ün Nisa, bir meşhur kadınlar hakkında çok muazzam bir eser vardır Osmanlıca. Bir ara daha verip devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz. Ondan geçiyor yani çok. Sürecek. Tabi hatırlatalım az sonra cinler insana musallat olur mu sorusuna cevap arayacağız. Musallat olursa nasıl kurtulunur ve bebek karnındaki bebeğe cinler zarar verebilir mi gibi ilginç sorular var. Bu soruların cevabını vermek için bir reklam aramız var efendim. Sorular da geliyor peş peşe. İlginç bir nikah sorusu var, bir izleyicimiz bugün göndermiş. Bir adamın eşine bir koşul sunarak seni boşarım demesiyle nikah düşer mi? Mesela söylemezsen hemen seni boşarım dese nikah tehlikeye girer mi demiş. Boşarımla girmez. Şart koşuyor. Yani boşadım deyince gider. Yani söylemezsen boşarım. Kadın da söylemedi. Evet. Boşarım lafı talak sayılmaz. Şart koşmuş olur, şartlı kalır. Ama söylemedin madem boşadım derse düşer. O vakitte tabii ki öyle böyle lafta bir talak şey olur da üç derse üç gider. Üç derse zaten bağı kalmaz. Evet. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki söylemezsen boş ol derse. Boşarım da gerekmez. Ama boş ol derse hem de onu vakitle de sınırlamaz, o vakitte geçerse bir talak gider. Yani işte bu akşama kadar söylemezsen boş ol. Boş ol başka, boşarım başka. Hayır. Boşarım yani da gerekmez. İfade ettiğiniz gibi bu akşama kadar, bu akşam namazına kadar veya bu akşam güneş süre batana koydu, kadar evet, süre doldu, ol, kadın da demedi, söylemedi, boş ol da dedi. Yani talak gider, bir talak gider. Boşarım. Boşarım başka. Evet. Boşarımla boş ol, boş ol şarta bağladı ve şey yaptı. Şartı verdi yani. Boşarım da şarta da şart koydu. Yani boşayabilirim gibi bir şey. Evet. Yani kesin boşarım hükmü yok orada. Boşadım veya boş ol demeden böyle boşarım. Böyle yaparsan seni boşarım lafıyla boş olmaz. Evet. Şimdi cinler insana musallat olur mu? Olursa ne yapmak gerekir diye sormuş bir izleyicimiz. Buna bağlı o da ayrı bir izleyiciden. Anne karnındaki bebeğe cinler zarar verebilir mi sorusu. Cinler aynı bizim gibi varlıklardır. Şimdi insan insana zarar verebilir mi? Allah'ın izniyle verir. Yani Allah'ın izniyle şartı koşmasak bile maksadımız da o vardır yani. İnsan insana zarar verir diyen bir insan kafir olmaz. Niye olmaz? Çünkü Allah'ın izniyle zaten her konuda Allah'ın izniyle kaydımız mevcuttur. Allah müsaade etmese yani yapamaz. Allah'ın izniyle tabi cinler de zarar verebilir. Cinler de mahluktur. Buradaki bir adam bana bir tokat atınca vuruyor da değiyor da yani cinde bir şey yapsa bana. Tabi mahluktur ama nasıl bir mahluktur sorusunun üzerinde ittifak edilmiş bir cevabı yok. Ya ateş meşreplidir. Tabii ki işte elektrik filan benzetmesi yapanlar var. Onun gibidir filan. Elektrik benzetmesi yapılamaz çünkü elektrik mükellef değildir namazla abdestle. Bu namaz borcu var, abdest borcu var. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben ibadet için yarattım diyor. Yani akıl fikir vermiş ona. Elektriğin aklı yok, fikri yok. Tabii orada ibadet derken ben de şimdi işte onu dedim. Birisine orada milletin güldüğü orası. Dinlerlerse yalnız yarın atılacakmış benimse de Facebook'lara paylaşılmış o 17 dakikalık şeyim. İşte Cübbeli Ahmet Hoca kendisine kafir diyenlere bana kafir diyenler kendileri kafir oldular gibi bir başlık altında atılacak. Yarın sabahtan sonra Cübbeli Ahmet Hoca TV'ye baksınlar ama sohbet belki atılmıştır ama özel bu bölümü arayanlar için söylüyorum. Ayırıp. Yarın ona baksınlar orada o gülünen konu da o. Yani o birisi de benim hakkımda böyle konuşan birisi de demiş ona öbürü de programda sen de cinleri inkar ediyorsun falan. Sonra ona demiş sen yaratılışı da inkar ediyorsun. Birileri insan bir yerlerden dönme dolanma işte mahluklardan falan. Onu inkar edememiş öyle dediğini. Yani evrim. Onu inkar edememiş. Cinler de Kur'an'daki cinler sizin dediğiniz inandığınız cinler gibi değil. Falan demiş falan. İşte ben orada onu diyorum. Yani yok fizik metafizik eksi artı bilmem ne bilmem ne. İyi yani diyorum ben sen o zaman tak fişi şeye ceryana cine taktım zannedersin ama cin sana takarsa görürsün dedim biliyor musun? Şimdi benim öyle bir laflarım o anda çıkıyor. Demek istediğim yani öyle ceryan meryan işleriyle alakası yok bunun. Ceryan gelip de sana kasıtlı bir zarar vermez. Sen gidip ona bulaşırsan sana zarar verir. Bu durur, orada dururken gelir sana tostlar cin. İçine girer. İnne şeytan leclimin ibni adem mecraddem. Sahih hadis, şeytan Ademoğlunun kan akışı yerlerinde akar. Cin. Ondan sonra kelledi isterler. Orada kastedilen cin midir? Tabii cin, cin şeytan. İkisi de aynı. Kelledi, kânemin el cinni diyor Kur'an. Şeytan cinlerdendir. Kelledi istehvethü şeyatînü fil ardı hayran. Ayet-i kerimede ne diyor? Şeytanların, cinlerin çöle götürüp de şaşkın vaziyette tepeden aşağı yuvarladıkları adam gibi şaşkın olmayın diyor. Kur'an ya şeytanların çöle götürüp attıkları. Daha nasıl yapacak zarar? İnsan bile insanı gidip de birden öyle hızlı bir şekilde alıp da çöle götüremez. Cin daha seri hareket eder. Kapar götürür. Cin seri hareket ederken onun seriliğini insana da nakledebiliyor mu? İnsana nereden? O bazı insanın içine girer. O insanın içine girdiği zaman ona onda da öyle olağanüstü güçler zuhur edebilir. Bazı insanların içine girebilir. Ahmed bin Hanbel Hazretleri zamanında ki bütün kaynaklarda geçer bu. Bağdat'ta bir cariyenin içine girmiş. Bir cin onu çok rahatsız ediyor yani saraya çarptırıyor. Hani böyle sıtma şey nöbeti. Sıtma nöbeti de demeyelim. Sara nöbeti diyelim. O başka o başka. Sarada bayılma olur. Akıl da gider yani konuşma da gider. Sara nöbeti veriyor. Ahmet bin Hanbel'e şikayet ettiler. Takunyasını gönderdi dedi bak çıksın içinden yoksa 60 takunya vururum kafasına. Şimdi öyle de bir şey ki, o içine cin girenin kafasına vurursun 60 takunya, adamın kafasına hiçbir şey olmaz. Cin zarar görür, adamın kafası dümdüz durur, sağlam. Allah Allah. Tabii cin mesela, cinli adamları... Hayır, bu herhalde erbabı yaparsın. Erbabı neden? Ahmet İbni Hanbel demiş ki... Yani takunyayı biz kafasına vurmaya kalksak... Yok baba, adamı öldürürüz. Şimdi takunyayı görünce demiş ki... Ben demiş, Irak'ı da terk ederim, bırak bu cariyeyi demiş. Ahmet İbni Hanbel dedikten sonra demiş... Bu sahih kaynaklarda geçer. Kaynaklarını bir de hafta getirebilir. Ondan sonra Ahmet İbni Hanbel vefat edince geri dönmüş. Yine o kıza musallat olmuş. Saraya çaptırıyoruz falan... Bu sefer Ahmet bin Hanbel'in halifesi bizzat var. İşte Ebu Bekir diye bizzat olabilir ismi. Şimdi aklımda tam değil. Demişler ki efendim siz de bir takvimye gönderin de şunu bir seneler siz yaşarken de bunu def edelim falan. O da bir takvimye hareketi yapmış ama o cin demiş ki o Ahmet bin Hanbel'in takvimyesiydi demiş. Bunu takmam demiş. Çünkü neden? Takvimyeden takvimye fark var ya. Yani. İşte dediniz ya şimdi adamı yapacak. Demiş ki o Allah'a çok saygılıydı. Allah katında tesiri vardı, tasarrufu vardı. Şimdi herkes onun gibi hareket yapmasın demiş. Şimdi dolayısıyla bunlar sabittir. Kitaplar bunlarla doludur. Şu var. Şimdi cinli adamı ben şahit olmuşum. Adama öyle vuruyorlar ki bana vursalar ben her yerim kırılır. Adama bir şey olmuyor. Cin rahatsız oluyor. Yani cin çıksın diye adama hiçbir şey olmuyor. Bir saniye. Ama yani, bunun usulü var yani. Erbabı bilir. İşkembe diye... çorbası demiş erbabı bilir. Kayseri'de böyle bağırıyorlarmış 60 sene evvel. Yani o işkembe çorbası diye herkes yemeğe kalkmaz. Bak ben yemeyim. Erbabı bilir bunu yapılması var, usulü var. Yani bir de yemesi var. Erbabı bilir. Ben bunu yani yaşanmıştır. Ben de şahit oldum. Siz tanık oldunuz. Tanık oldum. Yani bir... Birine cin, yaptılar böyle. Bir cin çıkarma olayına tanık oldunuz. He. Çıktı mı peki? Tabii adam kurtuldu. Ama tabii bir Allah dostu, alim olacak, veli olacak, el almış olacak, icazeti olacak işte. İcazet bu... Yani bir el almak icap eder bir yerden bir... Bu konuda bir beceri... Beceri bir de yetki. Yetki geçişi. Tabii ki. Yoksa hocalıkla mocalıkla değil. Benim işim değil. Yani bu ayrı bir alan, ayrı bir icazet alanı mı? Ayrı bir ihtisastır. İcazettir. Bir de Müslüman bazı cinlerin tasarrufunda gelir annesiyle adamın diyelim hukuku vardır. Annesi ölürken onun çocuğuna geçer. O Müslüman cin diyelim kafir cinlere karşı Müslümanlara yardım etmektedir. Huddam denir ona. Yani hadim hizmetçi gibi. O gelir bu sefer onun çocuğu buna görülüp onunla bazı Huddam, insanlara... Müslüman cinlerin genel adı mıdır? Yoksa... Yani sadece cin değil o. Meleklere de denebilir. Bazı ayetlerin huddamı vardır. Yasin suresinin huddamı deyince onlar o sureyle görevli meleklerdir. Orada melek manasına gelir. Bazı da efendim cinlerden huddam olur. Yani huddam geneldir. İlla ki cin demek değildir. Ama bazı insanlarla diyelim Abdülkadir Geylani Hazretleri cinlerin de şeyhidir. Ebu Suud Şeyhülislam Kanuni Şeyhülislamı Şeyhülsekaleyn Müftisekaleyn Sekaleyn insü ile cin. İnsü cinnin müftüsüdür. Hatta yazılı medrese var Eyüp'te. Niye yazılı deniyor? Cinler de sorularını duvarlara yazarlarmış. Kimse görmez, bakar yazıya cinin sorusu. Cinlere de fetva verdiği için Ebu Suud Hazretleri. Tabii onlar Müslüman cinler. Müslüman cinler tabii. Yoksa gider kiliseye. Peki buradan yola çıkıyoruz. Hristiyan'da cin var, Yahudi cin var. Öyle mi? Oo tabii. Dinleri var, mezhepleri var, Mutezile cin var, Şii cin var, Ehli Sünnet var, Tarikat Ehli Mürit var. İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Risale-i Kusya'da ne diyor? Hevanar meşrebi gelmez sülük ediyor. Bunlar çok yalan söyler. Bunların en makbulleri bile. Dikkatli olmak lazım ama cinlerden müritleri var. Yani, Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri bunlardan çok kendisinden de dinlemişiz. Zaten Risale-i Kusya kitabında da var. Ali Adel Efendi Hazretleri'nin de vardı. İsmet Baba Tekkesi'nde ağacın altında onlara da ders talim ederdi. Siz? Tasavvuf dersi. Öyle mi? Talim ederdi. Öğretirdi Ali Adel Efendi Hazretleri. Peki şimdi buradan yola şaştınız biraz tabii. Yani evet haliyle. Şimdi cinler insana musallat olur mu? Olur. O bal gibi olur. Yani ayette var işte diyorum. Şeytanlar cinler almış götürmüş çöle atmış diyor. Hayır, öyle anlaşılıyor ki tıpkı bizdeki tefrika gibi cinler aynı arasında da var. Benzer tefrikalar var. Yani efendim cinlerle insanlar iki mükellef mahluk alem değil mi? Ve ma halaktul cinne vel insa. Eyvallah. İbadet için, ibadet için yarattım buyurduğu cinlerle insanlardan başka bir ayet de söylemiyor. Bak ibadet için, başka mahluk yok demiyorum. İbadet için ancak bunları yarattım. Yani imtihan için. Melekler de var ama melekler imtihana tabi değil. Melekler mükellef değil zaten. Masum da olunca mükelleflik de olmuyor. Cinlerle insanlardır iki mükellef alem. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَا عَمِلُوا Her birinin yaptığından dereceleri var diyor cinlerle insanlar için. İbadette de cezada da. O zaman insanlık alemiyle cinler aleminin birbirine çok iç benzeşen yanları var. O iç içedir. Halbuki işte cinler bir farklı boyuttadır böyle şekil. Farklı boyutla alakası yok. İşte hadis-i şerifleri diyor اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّي مِنَ الْلَيْلِ Sizin biriniz kalkıp gece namaz kılacağı zaman teheccüdde فَلَّيَّ بِالْقِرَاتِ Sesli okusun. Cemaat yok, bir şey yok. فَاِنَّ الْمَلَاكَةِ Evde melekler var. وَاُمَّارَ الدَّارِ Ummar deniyor. Yani evin evi mamur edenler. Evi mamur eden diğer sakinler var. Biz kaç nüfus yaşadığımız belli değil yani evde. Evin mamur eden diğer sakinleri var, cinler. Hayır öbür evi mamur edenleri nasıl hesaba katacağız, sayacağız? Sayısı bize alakadar etmez canım. Elektrik nasıl muamele edeceğiz? Elektrik suya dahil değiller ki. Nasıl muamele edeceğiz? Sofradaki ekmeğe de dahil değiller. Bize hayır, ne? Nasıl muamele? Zaten çöplerden, kemiklerden, memiklerden geçiniyorlar. Öyle mi? Cinler kemiklerle, kemikler, pislikler böyle şeylerle efendim geçinirler. Onun için mesela kemiğe memiğe birisi kalkıp da pat diye ortalığa bevlederse, idrar yaparsa, cinin birinin de yiyeceği, istifade edeceği kemiğin üstüne gelirse onu benzetebilir yani. Benzetmek ne demek hocam? Uğraşabilir onunla, onu korkutabilir, rahatsız edebilir. Ya o yüzden edebilir. Mi? O yüzden mi? Tabii, rastgele yere bevledilmez. Rastgele bevledilir mi? Niye tuvalete girerken ne diyoruz? Setru ma beynena ve beynel cin. Setru ma beynena avratina ve beynel ayunil cin. Bismillah. Halaya girerken Allah'ın adını anarsan cinlerle aranda örtü olur. Yoksa senin her yerini seyrederler ve sana halada zarar verirler. Melek de girmiyor oraya. Allahümme ne'ûzü bike minel hubsi vel habâis. Tuvalete girme duası. Kapıda girmeden. Cinlerin şerrinden sana sığınırım. Pisliklerden, cinlerden, şeytanlardan. Yani onu okuyunca içeri giriyorsun. Avretini açmak durumundasın ama göremiyorlar. Peki orada nasıl zarar verebilirler? Zaten Allah'ın adı. Bismillah burada damgadır. Nasıl zarar verebilirler orada? Ya orada zarar veremesi de ki uğrama derler ya, uğrama. İşte banyo gibi yerde. Ekseri banyoda olur bu uğramalar. Yani kadınların adet günlerinde, nifas günlerinde çok musallat olur. Ha neden? Ayet okuyamıyor ya. Silahsız. Korumasız olduğu için musallat. Ha onun için de tabii ayet okuyamaz ama başka zikirler var. La havle ve la kuvvete illa billah der. Ya hafız, Allah'ın isimleri var, esma-ı hüsna var. Mesela onları bilmesi lazım. Ben şimdi ayetel kürsü okuyamıyorum ama buna muadil korunmak için ne okuyayım? Evet. Yani kadın hayızlıyken Bismillah dua niyetiyle, dua niyetiyle ayetel kürsü dua okuyamaz. Niyeti okuyamaz. Ayetel kürsüde dua manası yok ki. Fatiha'da var dua manası. Fatiha'yı okuyabilir mi? Fatiha'yı dua maksadıyla okuyabilir. Dua maksadıyla. Peki sorunun ikinci kısmı var. Tabii bu peş peşe çok soruları getirecek. Yani ama cinler işi alemdir yani. Evet. Alem içinde alem var ama bizden çok iç içedirler. Devamlı ayetler, hadis-i şeriflerde çok geçer. Onların zararından kurtulmak için. Aslında sorunun ikinci kısmı o. Dualarım kitabımı zannedersem son Filistin'de bakabilirler. Yalnız Ayetül Hares var. Yani koruma ayetleri. Onu dualarım kitabının sonunda da var. Bir kitapta daha var. Şifa şeyinde mi var acaba? Çörek otu mucizesinde mi var? Onun da sonunda 33 ayet Kur'an'dan. Bunlar mesela koruma ayetleridir. Hem yüz derde devadır, felce falan ama İbn Ömer Hazretleri de bir Yetra Irmağı diye bir ırmağın kenarında konakladık diyor. İşte bir müfreze midir artık veya ilmi bir şeye mi gidiyorlardı? Gelmiş biri demiş ki burada kim gece yatarsa burada zarara uğrar, eşyası çalınır. Cinler çalarlar da. Yani kalkarsın eşya yok. Çalabilirler yani. Herkesin şeyini çalmaktan değil de. İnsanlar kadar hırsızlık yapmıyorlar ama yani çalabilirler. elcinü yestemtiun bi meta'ihi ve siyabi. Cinler insanların elbiseleriyle ve eşyalarıyla faydalanırlar diyor hadis. Sizin biriniz ida اخذ احدكم ثوبه وضعه elbisesini alırken bırakırken felyekul bismillah, bismillah desin. Fe innesmallahi tabaun, Allah'ın adı mühürdür. Mühürü görürlerse dokunmazlar. Yoksa giyer giyer dolanırlar, gelirler. Getirirler. Bazı getirmedikleri de olur. Bazı insan sebepsiz yere bir şey bulamaz. Benim öyle başıma geldi, evde de kimse yok. Yani kendim de tek olduğum halde koyduğum şeyi orada biliyorum, baktım yok. Mesela. Hayır, insan kılığına girerek mi giyiyorlar o elbiseyi sorusu var ister istemez. İnsan yani kılığına girme, çeşitli kılıklara girme şeyleri vardır. İmkanları vardır. Hayvan kılığına girerler, yılan kılığına girerler, köpek kılığına girerler. Kılık da, kılık değiştirme. İnsan şeklinde de olabilirler. İnsan şeklinde de. Yoksa bir insanın içine girmek suretiyle yok, onu elde etmek. Yok, bir insanın içine girmek değil. Kendileri de onu artık, onların da bir şey değil. Onlar da hepten rüzgar değiller. Yani şimdi bizim görmememiz onların da bir kütlesi, bir boşluk doldurmaları yok anlamına gelmez. Melekleri de görmüyoruz ama 600 kanattan bahsediliyor. Bir kanadın gökte yeri geçtiğinden bahsediliyor. Meleklerin kanatlı olsa melekleri görmüyoruz ama kanat deniyor. Kanat elektrik gibi bir şey olmaz kanat. Yani bir hacim, demek ki cisim bir teşekkül vardır. Bir hacim hali, bir hacim konusu, hali söz konusu. Bunun. Ama bunun ne olduğu ve nasıl olduğu konusunda fikrimiz yok. Fikrimiz vardır illa kitapları incelersek. O kitaplarla, o konularda kitaplara baktığımız zaman da farklı şeyler çıkabilir. Yani daha geniş bilgiler verebiliriz. Evet. Ben zaman bunlar şimdi sorulacağını da bilerek değil ama hazırımdan, aklıma gelenlerden konuşuyorum. Zaten iki soru var, ister istemez onlar. Diğer anne karnındaki çocuğa da musallat olabilirler. Ondan önce şunu soralım ama. İnsanlara musallat olurlar mı? El cevap olurlar. Olurlar, Allah'ın izniyle. Nasıl? Eyvallah. Nasıl korunuruz? Ne yapmak nasıl lazım? Nasıl korunuruz? Allah'tan, haramlardan sakınmakla. İhfazullâ yahfaz. Sen Allah'tan kork, Allah da seni korusun. Sen Allah'ın dinini koru, Allah da seni korusun. Haramlardan sakınmak büyük bir siperdir ve kalkandır. Ve men yettekillâhe ceal lehu mahraca. Allah'tan korkana Allah her dardan çıkış kapısı açar. Bu bir. Düşmanını musallat etmez. Ama zikir çok önemlidir. Zikir ve dua. Şeytana ve cine zikir karşı. Zikir derken hangi zikirler? La ilahe illallah zikri önemlidir. Hepsi önemlidir ama bu 33 ayet işte diyorum, İbn Ömer Hazretleri bir yere oturdu. Konakladılar. Birisi geldi dedi, bu ırmağın kenarında kim gece kaldıysa hep eşyası çalınır, sabaha bir şeyiniz kalmaz ha. Cinleri kastetti. Dediler ki İbn Ömer dedi ki, bana da bu hadis rivayeti ulaşmıştı. Fakat hiç amel etmemiştim. Tam şimdi vakti bir deneyeyim dedim. Yani deneme manası değil de amel edeyim. Tamam, biz kalıyoruz burada, kim ne yaparsa yapsın demiş. 33 ayet okuduk, yattık diyor. Sabah kalktık, malımız mülkümüz sağlam. Giderken karşımıza işte bir cinlerden biri çıktı. Yani tabii görünebilir, bazı insan kılığına da girebilir. İbn Ömer sahabeden, bu İhya'nın şerhinde İmam Zebidi büyük muhaddistir. İmam Zebidi'de de geçiyor, İthaf isimli eseri var, İthafus Sade'de geçer. Çok kaynaklarda geçer bu. Ya dediler, biz buraya ne zaman kim gelse istediğini malını alıyorduk, çalıyorduk, götürüyorduk. Size bilmem kaç kere hücum ettik. Her seferinde demirden bir surla karşılaştık. Siz ne yaptınız? O da diyor, biz bu hadis amel ettik. Bu 33 ayeti okuyana hiç dokunamazlar. Cinler, şeytanı. Mesela çocuk uyumuyor, musallat oluyor. Çocuğu ağlatıp ağlatıp duruyor. Böyle çok olur. Sebepsiz ağlama. Karnı tok, altı temiz. Ağlayıp duruyor. Birisi duymuş bunu benden. Geçen günde bizim bir Emre arkadaş var. Ya dedi, hoca efendi ne acayip bir şey dedi ya. Bu ayetleri okuyorum dedi. Anası çocuğu öldü zannetti. İkide bir gidiyor dedi, niye ağlamıyor diye dedi. Öyle uyuyor. Neden? Şeytan dürter. Ve min hemezatiş şeyatîn. Ayet Kur'an'da. Kul Rabbi a'udü bike min hemezatiş şeyatîn. Habibim bana dua et, yalvar. Ey Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udü bike rabben yahturûn. Ey Rabbim, yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Sen bunları okursan yanında bulunabilirler mi? Rabbi a'udü bike min hemezatiş şeyatîn ve a'udü bike rabben yahturûn. Ben her sohbetin başında okurum. Neden? Kürsüde bir de şeytan dürterse perişan oluruz yani. İşte bazılarını dürtüyor işte, baksana. Adamlar bu kadar yanlışı niye konuşuyor? Bizi de dürtmesin diye bunu okurum da başlarım. Tabii. Yani. Hadi aşağıda dürtülmek biraz daha idare eder de, kürsüde dürtülürsen dinden de çıkabilirsin. Şimdi bir ara daha vermemiz gerekiyor. Ayet bilmez, hadis bilmez, okumaz. Ne olacak bu adam? Felakla. İlahiyatçı olsa ne olur? İlahiyattan diploması olanı şeytan dürtmez diye bir ayet yok ki. Evet. Ayet okuyacaksın yani. Yani şeytan herkesi dürtebilir. Dürtebilir. Diyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müstesna. Çünkü bana Allah kuvvet verdi diyor. Ben onu bağladım. Caminin duvarına bağladı gece cini. İnne ifriten minel cin tefellet anil bahre. Bukhari hadisidir. Öyle zannetmesinler 20 sene evvelki gibi konuşuyorum. Bukhari hadisidir. Bir ifrit bana musallat oldu. Liyakta aleyhisselam namazımı bozduracaktı diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor Allah bana bir güç verdi. Ben bağlayayım caminin duvarına. Sabah diyor bütün Medine'nin çocuklarını tükürtecektim suratına. Maskara yapacaktım. Ama diyor Süleyman kardeşimin duasını hatırladım. Rabbi gfirli ve ebli mülken la enbeği li adim min ba'di. Sad suresinde geçer. Ya Rabbi bana bir saltanat ver ki benden sonra kimseye layık olmasın. Süleyman aleyhisselamın cinleri onun emrine vermişti. Şimdi onun mülküne müdahale gibi oluyor cinlere karışmak. Onu hatırladım diyor. Fezekertu kavli ahi Süleyman. Kardeşim Süleyman sözünü hatırladım. Saldım cini diyor. Bir ara daha vereceğiz hocam. Kaç ara verirsen ver abi. Durum bu yani. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizi devam ediyoruz. Sondan bir önceki bölümdeyiz. Bundan sonra bir 5 dakikalık bölümümüz var. Bir reklam aramız var ki onu zaten dua ile kapatıyoruz. Tabii cinleri konuşuyorduk. İki soru peş peşe gelmişti. Aslında önümüzdeki hafta bugün 1 Muharrem olacak. Yani 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan önümüzdeki hafta programın başladığı saatte. Hicri yılbaşımız olacak. Evet, hicri yılbaşı. Burada kutlayacağız olacak. İnşallah. 1 Muharrem. Bütün kutlamaya olacak. Herkes davetlidir. Evet. Yani hafta inşallah. Mutlaka dinleyin ekran başında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretiyle hicri takvimimiz başlamıştır. Çok büyük bir olaydır. Dünya tarihinin en büyük olayıdır. İslam'ın bize ulaşması bu vesileyle hasıl olmuştur. Hicretle bu din yayılmıştır. Dolayısıyla hicri yılbaşımızı bir kısada gündemde yaparız. Ama sonrasında Lale Gül FM'den olsun, bizim siteden olsun hicri yılbaşı sohbeti de koyarız, dinlersiniz ama o geceye özel bir de dua da yaparız. Hicri yılbaşı duası da yaparız. Son bölümde hicri yılbaşı evet. Duası yaparız. Evet. Efendim, hatta bir saadet duası var herhalde orada. Evet. Özel bir dua. Onlardan özel bazı dua dualar da yaparız. Da. Hatta son 5 dakikaya sığmazsa son bölümde de dahil ederek dualar yaparız. Aminler deriz. Güzel bir sene sonu oldu. Şimdi senenin sonunu orada bazı hadis-i şerifler de zikrettim. Tirmizi'de de geçer. Yani dosyanın başıyla sonuna bakın diyor Rabbim. Ey meleklerim, başı sonu hayırsa aradaki şerleri silin. Bir sabah akşamlık uyanıp uykuya kadarki dosya var günlük. Bir de yıllık dosya var. Tabii haftalıklar var, aylıklar var. Bir de yıllık dosya var. Yıllık işte hicri yılbaşında geçen senenin dosyası kapanacak. Şimdi bu yılda sonunda iyi bir amel yaparsak, başında da iyi bir amel yaparsak, yani namaz, abdest, Kur'an, zikir gibi arada bir senelik şeyi sildireceğiz inşallah. Bundan dolayı biz biraz uyanığız ya, ne yapıyoruz? Bu perşembe Fatih Camisi'nin altında, Halit Caddesi'ndeki Ahmet Yesevi Derneği'nde mesela tesbih namazı kılıyoruz. Niye? Senenin son cuma gecesi. Geriyi sildirmek, sonunu iyi bitirmek için. Bazı uyanıklar varsa böyle, ahiret uyanıkları buyurulabilirler. Kadınlara yer yok. Erkek saat 7'de başlayacağız. Sohbetimiz 8'de başlıyor daima. Fakat tesbih namazını önce kılacaksınız. 7'de inşallah senenin son gecesi, son cuma gecesi tesbih namazıyla geriyi sıfırlama. Hocam ona geçmeden biz cin konusunu en azından bu haftalık noktalayalım. 33 ayetten söz ettiniz yani ama. Yani şimdi onu herkes okuyamayabilir ama. Felak Nas sureleriyle. En kolay şunu diyelim, Ayet-el Kürsi'dir. Ayet-el Kürsi cini şeytanı yakar. Hatta onlar buna dayanamaz. Özellikle sonundaki ve la yeudu hifzuhuma ve vel aliyyul azim 7 kere tekrar edilsin. Yani eûzü besmele Allahu la ilahe illallahul hayyul kayyum derken ve la yeudu'ya geldiğinde 7 kere tekrar edilsin. Ve bu 70 kere okunursa her seferinde de 7 kere velayı tekrar edilirse kalelerin kalesi. Ama bir kere bile okunsa 7 kere tekrar edilse çok kuvvetli bir tahsin muhafazadır. Yine en kolay şey de 3 ihlas, 3 felak, 3 nas. Sahih hadistir. Yekfike min külli şey. Her şeye yeter. Cin, şeytan, insan, Amerika, Rusya fark etmez. Her şeye yeter. 3 ihlas, eûzü besmele, kulü vallahu 3 kere. Aralarda besmele var. Eûzü bir kere yeter. Dünya kelamı arada konuşursa yine eûzü lazım. 3 kulü Allah'a var. 3 kulü eûzü rabbil felak. 3 kulü eûzü rabbin nas. Bu sureler özellikle muavvizeten Yani felak, felak nas sureleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ma teavvezel müteavvizune bi mislima. Allah'a sığınanlar, işte cinden sığınacaksın, şeytandan sığınacaksın, beladan, zelzeleden, afetten, felaketten, Allah'a sığınanlar bu iki surenin misli hiçbir şeyle sığınamaz. Bundan kuvvetli yok. Sahabe-i kiram bunlar inmeden başka sığınmalar yapıyorlardı. Zikirler. Bu iki sure inince bunların yaptığı taviz, koruma hiçbirinde sağlanmaz. Onun için böyle sıkıntılardan korunmak için akşam, sabah, bir de yatarken. Üç kere. Üç kulüvallah. Üç felek, üç nas. Sabah kavuştuğunda çıkar çıkmaz. Sabah namazdan önce sonra neyse. Tabii ki sabah namazı kılmazsan bunlar pek para etmez. Sabah namazı kılanlar için konuş. Akşamladığında akşam ezanıyla, namazdan sonra falan. Bir de yatarken. Bu bir siperdir. Böyle bir kale varken içinde bulunanlar en azından açıkta dolaşmış olmazlar. Cinlerin, şeytanların yani cirit attığı alanda dolaşmış olmazlar. Bir koruma perdesi arkasına girmiş olurlar. Şimdi sene sonu, sene başı dualarıyla başlamış bu Kasım ayı sayısı. Arifan dergisi bu sayısında. Evet. Derginin herhalde ellerinde olanlar bakabilirler. Yoksa da e-dergi yoluyla girebiliyorlar. Oradan da okuyabiliyorlar. Duaları vardır. O duaların da önemi, şeytan o sene sonu duasını yapana, yani cuma günü akşam ezanı okunmadan yapılacak. Çünkü sene sonu o saattir. Cuma bitiyor değil mi? Evet, cuma günü. Cuma bitiyor. Son günü. Yani tabii son günü. Son günü, cuma günü güneş batmadan o dua okunacak. Üç kere okursa şeytan kafasına taşları çalar. Bir sene yoruldum, canım çıktı, ne günahlar yaptırdım. Şimdi bir dua ile beraber geriyi sildirdi, bizim çabamız boşa gitti der. Sene başı duası da hemen güneş battıktan sonra yeni yıl girer. Yani bizim burada program yaptığımız saatlerde. Önümüzdeki hafta bu saatlerde de onu üç defa okusa, o zaman da rivayetlere göre şeytana karşı, nefse karşı da yardım duası da biri var. Biri günü okusa? Biri günü okusa. Birinci günde olur. İlk günü de olur. Sene sonu sene başı oruçları demişsiniz. Oruçları var tabii. Senenin sonunu oruçla bitirir. Yeni seneyi de oruçla karşılarsa bütün sene oruçlu sevabı alır. Herhalde müjdeleri var. Bir de Muharrem oruçlarını falan haftaya konuşuruz. Onu evet. Muharrem ayını önümüzdeki hafta konuşuruz. Orucunun faziletini. Tabii Muharrem'in ilk günü yapılacaklar diye bir başlık konmuş. Ya o da, onu da bak unutmayalım. Evet. Ya onu yalnız haftaya bu gece konuşabiliriz. Evet. Ertesi gün oluyor. Ertesi gün oluyor. İnsanlara zaman. Evet. İnsanlar zaman takip etsin. Çünkü önemli şeyler var. Muharrem'in birinde yapılacak senelik korumalar için. Birisi Muharrem diyor ki, benim diyor babam diyor Muharrem duasını okurdu, Aşure duasını okurdu. Çok güzel. Hepsini okurdu diyor. Ondan sonra kazalardan okuyordu, muhafaza olmak için. Kazalardan muhafaza okur diyor. Gitti diyor evden tır çıktı. Tır çarptı. Tır çarptı öldü diyor. Şimdi ne olacak bu durum diyor. Şimdi şöyle bir durum var. Nasıl okurdu? Harfleri doğru okur muydu? Sayı muhafaza eder miydi? İhlası tam mıydı? Ben bunları bilmem. Yani kabul olunmuş muydu bilmem. Ama şunu adamcağızın yanlış okurdu, kabul olunmamıştı demektense, ki suizan olur, buna yetkimiz yok. Şunu demek lazım. Başına iş geleceği gün kader kesinse unutturulur. O gün sabah okuduğunu ne biliyorsun? Okurdu. 40 sene okurdu. Ama hırsız çıkacağı gün silahı evde unuttu işte. Böyle şeyler oluyor. Bu arada Diyanet İşleri Baş Müfettişi, eski Baş Müfettişi Doktor Abdülkadir Sezgin'den bir mail var. Onu Abdülkadir Bey'in kulaklarını çınlatarak okuyalım. 1969'da Milli Türk Talebe Birliği'nde Necip Fazıl'ın Abdülhamit piyesini oynamış. Abdülhamit rolünü oynamıştı Abdülkadir Sezgin. O zamandan bilirim. Sonra tabii karşı karşıya gelmişliğimiz yok ama haşmetli bir burnu. Abdülhamit'in yan profilden bir fotoğrafı vardır. Ona çok benzeyen bir yan profili vardır. Allah şöyle selamet demiş, versin. Ben Hanefi fıkhına ve Maturidi inancına mensubum. Şia ve Alevilik üzerinde çalışmalar yapıyorum. Çok sayıda, 20 civarında kitap var ben yanlış hatırlamıyorsam. Programlarınızın faydalı olduğu kanaatindeyim. Sadece bir yanlış anlaşılmaya fırsat verilmemesi için yazıyorum. Şiiler çıplak ayağa mes ederler. Çorap üstüne mes, Şiiler yaptı dediniz. Bunu düzeltmek lazım demiş. Mısır ve benzeri birkaç ülkede Elmes Alel Cevrab adlı kitaplar var. Bunları yazanlar arasında Şii yazar yoktur. Kitaplar bende demiş. Yani ben oradan ne dediğimi demiş. Şimdi tam hatırlamıyorum ama. Ben de çok iyi hatırlamıyorum. Şu var meselede. Şiiler çıplak ayağı meshederler. Çoraba değil. Şiiler çıplak ayağın üstüne meshederler. Bu çorap üzerine meselesi bazı... Postmodern uygulama herhalde. Hayır, bunu şeyler... Suud'da falan polisleri de görülüyorlar yaparken falan. Acaba bunlar Şii mi zannedenler de olmuş ama bu Hanbeli mezhebinde böyle bir fetva var gibi. Sonra baktım bizim bazı ilahiyatçılar buna meyil. Evet. İşte o zaten böyle her şeyde konuda bu gibi yerde ortaya çıkar. Müsaade veriliyor falan şeklinde. Yalnız tamam onu düzeltelim. Yani biz öyle bir şey demedik. Ben ikisinin azabı bir olur. Veylül ile akabü minennâr. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağını yıkarken topuğunu kuru bırakan, topuğunda bir yeri kuru bırakanı görünce vay bu topuklar cehennemde ne azap çekecek. Su değmedi oraya diye sahih hadis olduğu için yani aynı konudur. Çıplak ayağı meselesi veya çoraba meselesi, bu caiz olmayan bir şeyse ayağını yıkamamış oluyor. Yıkamadığından cehennemde azap var. Bu konuda bir teşbih kastettim de belki tefrik yapmadık o böyle yapar bu böyle yapar meselesini. Ama azapları müşabihtir. Şimdi çorap meselesine gelince, çoraba meshetme konusunda sahih hadisler var. Ama onları doğru anlamak lazım. Buna müsaade Hanbeli mezhebinde var deniyorsa da, Hanbeli'de en zirve isimlerden İbn-i Kudame vardır. El-Muhni isimli eseri var. İbn-i Kudame Hazretleri El-Maktisi, Şam'da yatar. O mübarek zatın kitabı, bu işin babasıdır Hanbeli fıkhının. Onda bile çorabın vasıflarını sayar. Bizim şu anda kullandığımız bu ince çoraplar değil. O çoraplar, hani bu Anadolu'da vardır ya, kalın yün örgülü, beyaz böyle kalın. Böyle bırakırsın da kendi başına böyle durur, hatta düşmez. Böyle durur. Bir de orada şartlar vardır. Mesela şartlardan 3 mil yürüyebilecek diyor. O çoraptan altı delinmeyecek. Bizimki de 1 mil gidemezsin. 3 mil ne diyor? Yani 3 mil 5565 metre. 1 mil 1855'ten 3 ile çarp 5500 6000 metreye yakın. Bu kadar yürüyebilecek. Bu çoraplar buna dayanır mı? Kendi başına durabilecek. Deriyle kaplanmış olacak. Yani ayakta tutunabilmesi için altına mesela bir deri yapıştırılmış bir şey. Bu gibi yani piyasada bildiğimiz mes türü. Abi böyle kalın çorap mesleri de sormuş. Çorap mes olur, caizdir. Deri yani meselesi. Zaten İmam-ı Azam Efendimizin ayakkabıyla giyilebilen deri kaplama şartı var. Onun için ince de olsa onda olur. Çorap mesi olur. Bot da olur. Askerde falan sorarlar. Vakit olmuyor falan nöbette şurada burada. Altında bir necaset yapışık değilse abdest alıp yıkayıp da botu giydiyse mes giymiş gibi. Botun üzerine mes eder. Yani ikide bir çıkartmak zor olduğu için. Çünkü o şey kalın durur. Peki sivilde? Şimdi orada zaruret var diye. Sivilde de yani vakitler, hava soğuk falan gibi bir takım şeyler olduğunu varsayarsak. Sivilde biz ona keyfi kapı açmak istemiyoruz. Ama çok soğuk bir durum var, üşüdü, hasta olacak falan. Yani ayağındaki şey temizse ama onu çıkartmayacak, namazı da onunla kılacak. Çıkarttım abdest gitti. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Altında da pislik olmaması lazım, yani görünen bir necaset. Tabii ki. Ya da pisliğin üzerine basmamış olması lazım. O takdirde. Çorabı da ya sahih hadislerde olan denilen bütün fıkıhlarda tarifi vasıflı çorap. Niteliği olan, dayanıklı, işte yün dokuma, böyle sık dokumalar var. Bir de Anadolu bilir mi o beyaz çoraplara? Ben de giyerdim evvelce hala. Şimdi biraz şekerden pek yaramıyor bana diye. Şeker çorapları giyiyoruz. Yani o kalın, beyaz bilirsiniz. Evet. Örme. Evet, ha, evet. O gibi, onlar biraz dayanıklıdır yani. O gibi çorap denilebilirse bu ince çoraplara müsaade verilemez. Evet. Son aramızı vereceğiz. Onun ardından dua ile sizlere veda edeceğiz efendim. Kısa bir aradan sonra. Bu arada... kısaca şunu da sorayım, onu da sormuş olalım, aradan çıksın. Bazı gazetelerde, özellikle bir gazetede zannediyorum, Fatih Medreseleri diye bir tam sayfa veya büyük ilanlar veriliyor. Bu Fatih Medreselerinin sizle veya cemaatinizle bir alakası, ilgisi, yakınlığı var mı? Bunu soruyorlar yani. Bu gazetede de reklam çıkınca tabii insan biraz araması lazım bu cemaatle bağlılığı var. Sormamış gazetede hiç. Fatih Medreseleri cemaatle alakası yok. Özellikle Mahmud Efendi Hazretleri'nin dışladığı bir kişi var başında. Masum Albayrak diye birisi. Masum Hoca deyince bu da karıştırılıyor. Bir de Masum Vanlıoğlu var. Masum Manlıoğlu, Ahmet Manlıoğlu Hoca Efendi'nin oğludur. O da güzel bir alim. Maturidi Vakfı'nın başında. Güzel çalışmaları var. Maturidi tefsirini basıyorlar falan. Allah muvaffak etsin. O değil. Şimdi bunu da karıştırmasınlar. Bu Masum Bayraktar diye. Soyadını onun için söylemek durumunda kalıyorum. Öbür Masum Hoca ile karıştırılmasın diye. Bu tabii bir... Demin Albayrak mı dediniz acaba? Albayrak olacak. Yok, Bayraktar. Bayraktar. Öyle hatırlıyorum yani. Bu ilmi yok, bir şey yok. Yani Mahmud Efendi Hazretleri bunların bu vahdeti vücut meselesine takıldığını, kalplerine bu işin işlediğini, ümitsiz vaka olduğunu, büyük zarar getireceklerini söylemişti. Ben bizzat duymuştum. Sonra geçen de bunlara bağlı bir hoca, ben onlara gideyim mi, orada hizmet edeyim mi diye sormuş. Mahmud Efendi Hazretleri de bırak onları demiş. Bu da nettir. Kimse bunları Mahmud Efendi adamı olarak, cemaat olarak görmesin. Bu da Marifet Derneği sitesi, marifetderneği.org, o siteye girsinler, reddiye yazıyor. Reddiye yazısına baktıklarında Mahmud Efendi Hazretleri'ne o soru soran ve cevabında bırak onları cevabını verdiği konu da bu konu. Yine Mahmud Efendi Hazretleri'nin kendi ağzından, görüntülü olacak herhalde, sesinden o sitede bunu görebilirler, batıla kanmasınlar. Yani haktan ayrılmasınlar. Evet. Halkımız bu işte ferasetli olsun. Önüne gelen her sakallı diye, her cübbeli diye, bu da dedi Mahmud Efendi Hazretleri'nin adamıdır manasına gelmez. Allah Teala haktan ayırmasın. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alil ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Bedi'a Semavati vel Ard. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا رب 3 kere cennet isteyene cennet dile geliyor ve senden o kulunu istiyor, sen de ona cenneti nasip edeceğini vaat ediyorsun, hadis-i şeriflerde Habibim beyan ediyor, biz de cennetini istiyoruz, nasip eyle. Amin. Rızanı istiyoruz, helal eyle. Amin. Ya Rabbi cennetine cemaline yaklaştıran inançlara, amellere muvaffak eyle. Ya Rabbi cennetini ve rızanı istiyoruz, bahşeyle. Amin. Ya Rabbi azabından, gazabından sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Cehennemden sana sığındık, muhafaza eyle. Allah'ım ateşe yaklaştıran inançlardan, amellerden, davranışlardan hıfz eyle, muhafaza eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ailelerimizi, çocuklarımızı gözümüze aydınlık eyle. Onlardan gözümüzü aydın eyle. Hepimizi salihin salihata dahil eyle. Çoluk çocuklarımızı namaz eyle, Kur'an eyle, zikir eyle, eyle. Ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağı ile, eğlence sevgilerini kalplerimizden ihraç ile, ölünceye kadar 5 vakit namazımıza, oruçlarımıza, ibadetlerimize devam eden, emirleri tutup yasaklardan kaçan, bahtiyar, sa'id kulların arasında ölen, ebrar kullarla birlikte vefat edip haşrolan dostlarına ilhak eyle. Amin. Onlara olan sevgimizi gün be gün müjdade eyle. Amin. Düşmanlarına meyil ve düşmanlarına zerre kadar meyletmekten bizi muhafaza eyle. Suriye'deki ehli sünnet Müslümanlara yardım eyle. Çeçenistan'a yardım eyle. Afganistan'a yardım eyle. Somali'ye yardım eyle. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki Çin gavurunun zulmüne uğramış Müslümanları acil halas eyle ya Rabbi. Bir an evvel onlara da hürriyetlerini ihsan eyle, bu bahşeyle. Amin diyen dilerini harcihimden azad eyle. Dinleyenlerimizden hepimizin günahlarımızı affeyle, mağfiret et. Sene sonuna günahsız çıkmak nasip eyle. Sene başına ibadetle girmek, zikirle girmek nasip eyle. Ya Rabbi yeni senemizi de müteemmem ve mübarek eyle. Ya Rabbi fazl-ı keremle bütün hastalarımıza acil şifa. Dua isteyenlere acil deva, dertlerimize deva, borçlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Borç yüzünden, geçim sıkıntısı yüzünden haramlara, faizlere, rüşvetlere, yalanlara bulaşmaktan muhafaza eyle. Geçimlerimizi hayırlı ve mübarek eyle. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Terör belasını ortadan defuro vicale eyle. Terörü destekleyenleri de kahreyle, mahveyle. Kafirlerin üzerimizdeki bütün baskılarını defur efeyle ya Rabbi. Sen İslami bir nizam, Kur'ani bir düzen içerisinde kullarını dünyada cennet hayatıyla müşerref eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi maddi manevi her sahada vatanımızı ve İslam vatanlarını terakkilere muvaffak eyle. Amin. Ne dilekleri olanlar, ne hayırlı muratları olanlar, kalplerinde şu anda ne arzu hal bulunanlar var ise sana ayandır ya Rabbi. Şu okunan ayetler, hadisler ve kurulan ilim meclisi hürmetine hepsini sana havale ediyoruz. Fazl-ı kereminle kabul eyle, hasıl eyle, tahsil eyle ve her kardeşimizin teker teker dünya ahiret hayırlı muratlarını ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Bütün geçmişlerimizin Bu arada yakın dostlarımızdan, eş dostlarımızdan, hoca efendilerimizden de vefat edenler oldu. Sizlerin de yakınlarından, tanıdıklarından vefat edenlerden, bütün müminin-i müminatın ervahı için, depremde şehit olanlar ruhları için, asker polislerimizden şühedan ervahı için, El Fatiha. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.